صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین. خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین و محدثین، جملہ بزرگان دین، سارے مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات اور ماہ قفل مدینہ کی عاملات و عاملین، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 1435 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی آج نویں شب ہے. اشارہ رحمت، رحمتیں لٹاتا ہوا اب اختتام کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے. اے کاش ہمیں بھی اللہ تعالی اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائے اور رحمت سے ہماری بے حساب مغفرت کر دے. افسوس کہ ہم نے 8 روزے غفلت میں گزار دیے، نویں شب آ چکی. اللہ تعالی بقیہ لمحات رمضان ہمیں اپنی اطاعت میں گزارنے کی سعادت بخشے. اوبی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں آج سندلیاں والی تحصیل پیر محل ضلع دارالسلام پاک الفیصانی کابینہ، انٹرنیٹ نصیر آباد پاک آئمی کابینہ، خصوصی شرکت مجلس ڈاکٹرز، مجلس ویٹرنری ڈاکٹرز، مجلس ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، مجلس حکیم، مجلس علاج. آئندہ کل اوبی بین کوٹ سلطان ضلع لیا پاک حسینی کابینہ، انٹرنیٹ جیکوب آباد اختار آباد باب الاسلام سندھ. آئندہ کل مجلس لنگر رسائل مکتبۃ المدینہ اور مکتبۃ المدینہ کے بستے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے مطابق ویٹرنیٹری ڈاکٹرز جو ہیں ان کی مجلس کے تحت 72 مقامات پر دیگر عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی طور پر سننے کی اطلاع کا پیغام موصول ہوا ہے. ماشاءاللہ میں مدد کر رہا ہوں، مدد ایسا دینے کی پاؤنٹ مدد. پانا منگوں گا ہم فتح رضیو میں ناری گرم ہیں مسجد جو آئے سے تو سمجھ میں اچھی ہوئی وہ مسجد لا مخصوص نہ کرتے. سوال جی کال ان مت کال تھی ختم تھی موڑے تھی نہیں اللہ کر یاد اچھی نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اوپر منزل بھی ہوتی ہے نیچی منزل پر سوال کری جنہوں میں تاکہ وسوسہ ہوں دوسرے. پاپا جی جیسے ہم بیٹھے ہیں اوپر یہاں پر تو کچھ اسلامی بھائی جو ہے وہ سامنے کی طرف یا دائیں بائیں نیچے جو ہے وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں شاید ابھی بھی پڑھ رہے ہوں تو اس میں جو ہے وہ کوئی بے ادبی کی صورت تو نہیں ہے؟ آج جیسے اوپر بیٹھے ہوئے ہم اور نیچے تلاوت بھی کر رہے ہیں نہ بھی کریں تو قرآن کریم تشریف فرما رہتے ہیں تو اصل بے ادبی کا تعلق عرف و عادت پر ہوتا اس طرح کی بے ادبی ہوگا تو اگر اس کو بے ادبی ہم قرار دے دیں تو پھر کئی منزلہ عمارتیں بن ہی نہیں سکتی نا. مسلمانوں کے یہاں تو ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کریم ہوتا ہے چاہے پڑھے یا نہ پڑھے تو پھر تو دوسری منزل پر کوئی رہ ہی نہیں سکتا. یعنی یہ پہلی منزل پر قرآن کریم ہے دوسری منزل پر قرآن کریم ہے تیسری منزل پر کون رہے گا؟ تو عرفن یعنی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ورنہ تو وہ بالکل یعنی کہ وہ دشواری ہو جائے گی کوئی اوپر کیسے جائے گا. اتنا اوپر کے مطلب جیسے کہ کچھ اوپر ہے قرآن کریم نیچے ہے اور جس کو عرفن یعنی فوراً توجہ جاتی ہے بے ادبی ہو رہی ہے اوپر تو یہ ضرور بے ادبی ہے. لیکن اتنا زیادہ اوپر جیسے کہ ابھی ایک الگ سے ایک کمرہ نما بنا ہی ہوا ہے نا تو یہاں مطلب بے ادبی اس کو قرار نہیں دیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے. میرا آپ کی برگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو سا محاورہ ہے کالے اللہ کے پیارے یہ کہنا کیا صحیح ہے؟ اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منع کی قسمت کے یہ دوسری بار اس کا سوال چلیے. اور بھی بعض سوال میں نے نوٹ کیا کہ ڈبل ڈبل آج کل چل رہے ہیں. چلیے نصیب کی کسی کے ڈبل چلتا ہے کسی کا چلتا ہی نہیں ہے. سوال کالے اللہ کو پیارے ہی بس محاورہ ہے. اس سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ مبارک غلاف کعبہ کی یاد اپنے اندر لیے ہوئے تھا. وہ پیارے تھے اللہ کو اور وہ کالے ایک پورا ایک بہت بڑی تعداد کالوں کی جو غیر مسلم ہوتے ہیں مخصوص ملکوں کے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو پیارے نہیں ہیں. تو رنگ اور نسل پیارا ہونے کے لیے سبب نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بابا. آج یہاں پر بھی مجلس ڈاکٹر کے تحت اسلام بھائی بھی جمع ہوئے ہیں ایک سوال عرض کریں. مدینہ ترجمہ باپا یوں بنے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. جزاک اللہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ کے یہاں پرہیزگار ہے. اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ، تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا زیادہ عزت والا، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا اتقاکم وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار ہے. اتقا متقی، تقی تقی کا ہے نا اتقا، مبالغے کا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام ڈاکٹر محمد توصیف اتاری ہے اور میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں، زمزم نگر حیدرآباد سے میرا تعلق ہے. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. کسی نے کوئی چیز امانت رکھنے یا کہیں پہنچانے کے لیے دی، راستے میں وہ چیز گم یا چھین لی گئی یا ٹوٹ گئی، تو جس نے وہ چیز دی تھی وہ واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ امانت تو یہ نیا بات ہے، پہنچانے کے لیے دیکھ دیا، وکیل کیا نا اس کو، امانت کی تعریف آئے گی اس پہ، اگر دیکھ لیں امانت کیا آئے گی نا پہ. امین ہی کہیں گے. اچھا. یہ امین ہے، یعنی ہوتا ویسے اجیر ہے اس میں، اگر اس کی اجرت وغیرہ کو مقرر ہوئی ہے تو اس کو جو ہے وہ امین کہیں گے، کہ امین ہے یہاں پر یعنی پہنچانے میں، یہ چاہے اجرت مقرر کی یا نہ کی. جی تو یہ امین ہے، امانت اس کے ذمے ہے کہ یہ پہنچا دے اس جگہ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سونپی بھی امانت کی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور پھر بھی ضائع ہو گئی تو اس پر کوئی الزام نہیں. اگر اس کی کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہو گئی، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ضائع ہوئی، تو اس پر اس کا تاوان آئے گا، جتنا نقصان ہوا وہ اپنے پلے سے پیمنٹ کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. آج دوپہر کو جھنڈوں کی درخواست کی تھی، میری درخواست پتہ نہیں آگے بڑھی نہیں بڑھی، ابھی تک جھنڈے نظر نہیں آ رہے، سبز جھنڈے، غوثیہ جھنڈے. بھائی یہ آپ کے، آپ کو تحفہ نہیں ملے گا، یہ واپس، یہ امانت ہے مدنی چینل کی، واپس دے دینے کے ہیں. اور دوران بیان جب کوئی مسائل یا بیان ہو رہا ہو اس وقت لہرانے کے نہیں ہوتے، یہ صرف نعتیہ اشعار وغیرہ پڑھے جاتے ہیں نا، یہ اس وقت لہرانے ہوتے ہیں. اور یہ درخواست صرف آج کے لیے نہیں ہے، ہر اجتماع کے لیے، ہر اجتماع ذکر و نعت کے لیے، ہر مدنی مذاکرے کے لیے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسلام آباد میں ایک بھی جھنڈا نہیں ہے جو بیٹھے ہوئے ان کے پاس. سوال چلائیے. جی میں احمد نگر سے بول رہا ہوں. نام میرا کار محمود ہے، مجھے یہ دونوں چاہنا ہوں کار محمد لیاس تار قادری رضی اللہ مجبورہ کا تو ملا لیا. میرا ایک بیٹا ہے مظاہر محمود، انہوں نے مریض کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بپا انہیں بھی اپنے سلسلے میں داخل کروا لیں، ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی کر لیں.

بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ ہاسپٹل کے احاطے میں یا ہاسپٹل کے قریب مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. آمین. لاؤڈ سپیکر پر اذان دینا تو جائز ہے، البتہ واقعی مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مسجد والوں سے مشورہ کر کے اس کا جو اسپیکر ہوتا ہے اس کا رخ ہاسپٹل سے ہٹا دیا جائے اور دور کر دیا جائے تاکہ وہ مدھم آواز پہنچے. مدھم آواز سے مریضوں کو تکلیف ہونا یہ دشوار ہے، اور اذان زیادہ دیر ہوتی بھی نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں تک اعلان بھی تو پہنچانا ہے کہ نماز کا وقت ہوا ہے، لیکن مریضوں کو تکلیف ہوتی ہو تو مدھم آواز سے بھی واقعی تکلیف ہوتی ہو تو پھر وہ مدھم آواز بھی بند کرنی پڑے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہوگا ایسا، کیونکہ مریضوں کے یہاں تو ویسے ٹی وی رکھے ہوتے ہیں، بے آواز ٹی وی ہوتے ہوں گے، وہ گانے باجے یہ سب ڈاکٹر دکھاتے ہی ہیں نا، اس کو مطلب ہے کہ مشغول کرو، اس کو فرحت ہوگی تھوڑا ڈانس وغیرہ دیکھے گا تو، اور گانے بولتے بولتے مرے گا پھر. یہ ہے یا نہیں ہاسپٹل میں ہے یہ طریقہ؟ تو یہ کہ یہ کیسا مریض ہے کہ اس کو ڈانس دیکھ کر، ناچتی بے پردہ عورتیں دیکھ کر، گانے بازیاں سن کر سکون مل رہا ہے اور دو منٹ کی اذان کی آواز سے اس کو بے سکونی ہو رہی ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ ٹی وی اور گانے باجے یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، اور اذان کی زوردار کان پھاڑ آواز بھی ہاسپٹل میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ کسی کے گھر میں بھی کیوں جائے اس طرح کی آواز جس سے گھر والوں کو اذیت ہو، تکلیف ہو، ایسی نارمل آواز ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر نظام احمد عطاری ہے، میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں، زمزم نگر سے میرا تعلق ہے اور مجلس ڈاکٹرز میں خادم کی حیثیت سے ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ مریضوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں آتے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا مریض دیکھو سیریس ہے، اور جتنا عملہ ہوتا ہے ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں جب جا کر مریض کو دیکھتے ہیں تو مریض اتنا سیریس نہیں ہوتا، عام کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اس طرح مریضوں کا کرنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی صورتیں ہیں میرا خیال ہے کہ یا تو یہ مریض کو واقعی ان کے نزدیک یہ سیریس ہوتا ہوگا جو لاتے ہیں، تو گھبراہٹ میں وہ اس طرح کرتے ہوں گے کہ تاکہ ان کو جلدی ٹریٹمنٹ مل جائے مریض کو. یہ گورنمنٹ کے اسپتال میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عدم توجہ کی بنا پر مریض یا زخمی کا خون بہت بہ جاتا ہے اور بازو کا دم بھی توڑ جاتے ہوں گے، تو اس لیے وہ اس طرح کے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں یہ شور کرتے ہوں گے، پرائیویٹ میں اس کا تصور نہیں ہے شور کرنے کا، نہ پرائیویٹ میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ مریض کو کوئی یعنی کہ وہ دیکھنے میں مطلب کوتاہی کریں اس طرح کی کہ وہ شور مچانا پڑے. تو ایک صورت تو یہ ہے، پھر بھی شور نہیں کرنا چاہیے کہ شور کرنے سے نقصان ہوتا ہے. مجھے یہ واقعہ یاد ہے کہ جب نشتر پارک میں جشن ولادت کے موقع پر 12 ربیع الاول شریف عید کے دن ایک مطلب دہشت گردی کی واردات ہوئی، 60 کے قریب شہادتیں ہوئیں اس میں، تو اب زخمیوں کو ظاہر ہاسپٹل لایا گیا اور افرا تفری، اور یہ عوام تو ان گھڑ ہوتے ہیں نا، یعنی کہ کم زخمی کو عوام نے زیادہ زخمی کیا. بالکل, یعنی کہ جس طرح آپ نے قربانی دن کٹے ہوئے بکرے کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہوا, تو یوں گھسیٹ گھسیٹ کر گویا وہ جس طرح مطلب سامان لاتے نا, تو اس طرح سوزوکیوں میں جو جس کے پاس ڈبا گاڑی ہے اس میں تو یہ اندر مطلب انہیں کہ دھبیڑتے رہے, تو کسی کی ٹانگ پھنس گئی, کسی کا ہاتھ پھنس گیا, تو گھسٹنے سے بیچاروں کو, تو انہوں نے عوام نے زیادہ زخمی کیا, یا یوں کہیے کہ زخمی کو مزید زخمی کیا عوام نے. اچھا, پھر اب اس میں بعض لیڈر بھی ہر ایک ہے نا, کافی تنظیموں کا اس میں شمولیت ہوتی ہے, مختلف انجمنیں تنظیمیں. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا جو اس وقت وہاں ڈیوٹی پر تھا, اپنا عیسائی بھائی, انہوں نے بتایا کہ ایک سنی لیڈر کو ہم بڑی عقیدت سے بڑھے آگے اور ان کی جان ہمارے نزدیک بچائی جا سکتی تھی, وہ ایسا سیریس کیس نہیں تھا, لیکن ان کے ماننے والوں نے وہ ہڑاوڑی کی اور ڈاکٹروں پر حملے کر دیے, ہم لوگ سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, ان کے لیڈر نے دم توڑ دیا, اس وجہ سے ان کے نالائق کارکنوں نے اپنی تنظیم کے لیڈر کو مار دیا اوپر لے کر. یہ ایک ڈاکٹر کے تاثرات جو مجھے اس نے بتائے. تو اس طرح بھی یہ شور شرابے سے نقصان ہوتا ہے کہ بندہ مطلب یا مر ہی گیا بیچارہ, وہ اللہ غری کے رحمت کرے, تو وہاں تو خیر وہ سارے اہل سنت ہی جشن ولادت کا وہ تھا معاملہ, اس میں یہ کیس یہ بھی ہوا, اڑا اڑی کر کے کارکن بولے اب ہم ڈاکٹروں کے کیا خصوص, ہم پر شور مچا دیا اور حملہ کر دیا کہ جلدی علاج کرو, یہ کرو وہ کرو, مطلب تو اس میں وہ گھبرا کے بھاگ گئے ڈاکٹر لوگ. میں بھی بولا چلو سبھی مطلب جان بچانے کے لیے بھاگ گئے, ورنہ پھر وہ مار ڈالتے زخمی کر دیتے ڈاکٹروں کو. تو یہ نادان دوستوں کی بھی کمی نہیں ہے, تو اس لیے وہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اور اگر کیس سیریس نہیں ہے اور جو لوگ شور مچا رہے ہیں کہ یہ سیریس ہے اور ان کو معلوم ہے کہ سیریس نہیں ہے لیکن ہم شور مچائیں گے تو ٹریٹمنٹ جلدی ملے گی, علاج جلدی ملے گا, توجہ جلدی دی جائے گی, وہ ڈر کے توجہ دیں گے, تو اس میں پھر جھوٹ بھی شامل ہو گیا. ورنہ شور شرابے میں دل آزاریاں گالی گلوچ بھی کرتے ہوں گے, بد اخلاقی ڈاکٹروں کے ساتھ کرتے ہوں گے, اس کے عملے کے ساتھ, تو پتہ نہیں کتنی ایذا رسانیاں دل آزاریاں کرتے ہوں گے. اور اب یہ کہ یہ جھوٹ کا بھی ایک گناہ بڑھ گیا کہ یہ ہمارا مریض سیریس ہے جبکہ ان کو پتا ہے کہ یہ سیریس نہیں ہے. تو پھر بھی شرفا کا کام بازاری انداز میں شور شراپا کرنا نہیں ہے, حکمت عملی سے نرمی سے پیار سے ڈیل کیا جائے. انہیں کہا شور کرنے کے بجائے ڈاکٹروں کو شور کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ مانیں گے. ایک اور طریقہ بھی ہے, آپ ڈاکٹروں کے آگے یوں کھڑے ہو جائیں, رونی صورت بنا کر, رونا آتا ہے تو رو پڑیں گے, ہاں ارے مریض کا ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی ہوگی کرم فرما دیں, تاکہ ڈاکٹر بھی انسان ہے اور ہمارا بھی اسلامی ملک ہے, اس کو رحم آ جائے گا تو وہ دل سے علاج کرے گا, اور آپ کی اڑاوڑی سے ڈر کے علاج کرے گا تو وہ دل سے علاج نہیں کرے گا, آپ کے خوف سے کرے گا اور شاید پورا ٹریٹمنٹ وہ نہیں دے گا, اس کو بھی ہو سکتا ہے ضد چڑھ جائے. ضد چڑھنی نہیں چاہیے, اس میں مریض کا قصور نہیں ہے, زخمی کا کیا قصور ہے جس کے ساتھی شور کر رہے ہیں, تو یہ خطرات بھی رہیں گے کہ آخر وہ بھی ڈاکٹر, اس کو غصہ تو آتا ہے نا, ہر ایک کو آتا ہے غصہ کم زیادہ. تو اس لیے ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہ بانی صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا رفا باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نام عبدالرحیم. میرے بیٹے محمد معراج تقریباً سال یا ڈیڑھ سال کے تھے. ان کے ساتھ اکثر بیمار رہتے تھے آئی سی یو میں. ڈلیوری کیس ہوتا جب بھی آئی سی یو میں تھے اکثر بیمار رہتے تھے. تو ایک ڈاکٹر کے پاس ہم لے گئے, اسپیشلسٹ تھے لٹل بچوں کے. تو انہوں نے بولا یہ ٹیسٹ کر کے لے آیا. تقریباً اسی دن رات کو 11:30-11:12 ہاسپٹل گیا. دور تھا ہاسپٹل ہمارے گھر سے. جیب میں بھی میرے 1500-2000 روپے تھے. جب وہاں پہ ٹیسٹ کے لیے گئے ان کو رپورٹیں دکھائی, انہوں نے بولا یہ ٹیسٹ مہنگے آپ کے, 3,500-4,000 کے ٹیسٹ تھے. تو یہ ارجنٹ کر رہا ہوں, ملیں گے تو آپ کو دوپہر کو, یہ کہ نہ آپ پیمنٹ جمع کرا. انہوں نے بولا یار میرے پاس پیسے 2,000 روپے رکھ لو, کل میں ٹیسٹ لینے آؤں گا باقی دے دوں گا. انہوں نے کہا نہیں سر پیمنٹ فل ہونی چاہیے. چلے صحیح ہے. اس ٹائم پہ میرے پاس پیمنٹ نہیں تھی, میرے پاس موبائل تھا, ٹی وی کے کان میں بندے تھے سونے ہونے کے, یہ بھی رکھ دیے ان کے ٹیبل پہ. میں یہ رکھ لو زیادہ مائنڈ کے, اب رکھ لو یہ ٹیسٹ کروا دوں میرے پاس. تو باپا میری بہت حالت خراب, بس میرا بچہ ہی میرے کو سب کچھ لگا رہا تھا. میں بہت پریشان تھا بابا, اس وقت پاپا اس نے ٹیسٹ نہیں کرے. میں مطلب پیسے لے کر آؤں, تقریباً 1:30 بجے تھا. میں پیسے لے کر آیا, میں نے ٹیبل پہ پیسے دیے. تو جلد سے ٹیسٹ کی رپورٹیں لی, جب دوسرے دن ٹیسٹ ملے ڈاکٹر کے ساتھ پاس گیا, اس کو چیک کرایا. تو ڈاکٹر بولتے تمہارے بیٹے کو کینسر ہے, اس کا یہ بیماری ہے, اس کا یہ ڈاکٹر صاحب جب وہ بول رہے تھے تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. میرا ایک ہی بیٹا, یہ مت لگا. میں روتا ہوا اپنی ممی کے پاس چلا گیا. میں کہا امی جان یہ اس طرح کہہ رہے. میری ماں نے مجھے تسلی دی, بولا بیٹا تیرے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہے, تو جاؤ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جا. وہ اسپیشلسٹ ہے ہمارا بچپن کا, پروفیسر بھی ڈاکٹر کے, بہت اچھے ماشاء اللہ. میں نے سننی ہے تو کیا, میں نے ساری رپورٹیں دکھائی. ڈاکٹر یہ مسئلہ ہے میرے بیٹے کے ساتھ. یار تمہارے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہے, یہ لو یہ دوائی کی شیشی لے جاؤ, یہ دو پلا دینا, تمہارا بیٹا صحیح ہو جائے گا. تو صاحب اس ڈاکٹر کو اللہ جنت نصیب کرے, ابھی بھی حیات ہے, اللہ کی عمر دراز کرے. وہ دن ہے آج کا دن ہے بیٹا, الحمد للہ احتیاب ہے, الحمد للہ 6 سال کا ہو چکا ہے. ماں باپ دعا میں رکھے گا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسپیڈ میں کچھ پورے واضح نہیں تھے الفاظ, اور پھر جذبات تاثر سے یہ رو بھی پڑے. انہوں نے ڈاکٹروں کے مظالم بیان کیے, ظالم ڈاکٹروں کے اور ظالم لیبورٹرینوں کے. یہ اس حکایت میں ہے اس ان کے واقعے میں, کہ یعنی ہر ڈاکٹر ظالم نہیں ہوتا. ساتھ میں ایک رحم دل ڈاکٹر کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. تو ایک تعداد ہے ڈاکٹروں کی کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ڈرا دیتے ہیں کہ مریض کو یوں بھی ہے یوں بھی ہے, کینسر کا خطرہ ہے, فلاں کا خطرہ ہے, اور یہ کروا لو, سی ٹی اسکین کروا لو, فلاں کروا لو. تو ایک مہنگے ایکس رے, مہنگے ٹیسٹ کی وہ ترکیب کرتے ہیں. اب یہ بےچارے بتا رہے ہیں میں غریب آدمی, 1,500-2,000 روپے تھے, تو میں تو چلا گیا لیبورٹری کے پاس جس کا اس نے بولا تھا اس سے ٹیسٹ کروا لو. اب وہ سب ان کی ملی بھگت آپس میں, رشوتیں چلتی ہیں اس میں کہ لیبورٹرین سے یا لیبورٹری والوں سے ڈاکٹروں کی ترکیب ہوتی ہے کہ یہ جتنے ان کے پاس کیس بھیجیں گے تو ان کا اس میں کمیشن ہوگا. اور یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے, یہ صرف ہمارے ملک کا نہیں ہے, انٹرنیشنل پرابلم ہے. یہ ایک پورا بزنس ہو گیا. جی ہاں, یہ باہر ملک میں بھی ہے. ابھی میرے ساتھ جو سائی بھائی ہوتے ہیں ان کا ایک پرابلم ہوا تھا, تو وہ جاننے والے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. تو وہ کچھ ایکس رے کی ترکیب تھی, اور بڑی رقم ایکس رے ادھر, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مہنگائی ہے. میں وہ رقم بھول گیا ہوں, اچھی خاصی رقم تھی. تو اسی ڈاکٹر نے جو جاننے والا تھا اس نے اس کو فون کیا کہ میرا کمیشن جو اتنا بنتا ہے نا وہ مجھے نہیں چاہیے, اس سے تم اپنا جو بھی حساب کتاب ہے وہ لے لو. تو اس نے ڈاکٹر والا کمیشن جو تھا وہ کاٹ کے اس سے کم فیس میں وہ کام کر دیا. یہ ڈاکٹر اتنا بے باک, وہ کمیشن کا مطلب میرا کاٹ لو کمیشن, یہ ہمارا جاننے والا اس کو یوں یوں کر دو. خیر جس طرح بھی اس نے کوئی ایسے جملے بول کے وہ ترکیب بنی. تو یہ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے لیے حلال ہے یہ کمیشن, یہ رشوت ہے یہ جو یہ ترکیب آج کل کر رہے ہیں نا. تو اب یہ کہ لیبورٹری نے 1,500-2,000, تو رو رہا تھا نا کہ میں نے 1,500 روپے بڑی مشکل سے جمع کر کے لایا اور اس کے ٹیبل پہ رکھے, اس نے اٹھا کے پھینک دیا. 4,000 یا پتہ نہیں 6,000 کچھ اس نے بولا, اتنے ہیں تو ہی تمہارا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کو ڈاکٹر کا بھی تو اس میں 50-50 یا جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے کہ اس کو اتنے دینے پڑتے ہیں, تو وہ اس میں کیسے اس کا گزارا ہوتا. تو ڈاکٹر بھی وہ کمبخت ظالم, اور یہ لیبورٹری بھی ظالموں کا ساتھی, یہ بھی ظالم. اب اس طرح یہ جو کرتے ہیں یہ لوگوں کی اتنی بدعائیں لیتے ہیں, ان کا ہوگا کیا؟ اور پتہ نہیں ان کے بھی کیا کیا حشر ہوتے ہوں گے, ہر ایک کا حشر سامنے تھوڑی آتا ہے. اس طرح غریبوں کو, غریب مریضوں کو, مریض غریب ہو یا مالدار ہو, قابل رحم ہوتا ہے, اس کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے بالکل یعنی کہ ہم صرف پیسے کھینچنا ہی ہماری زندگی کا مقصد بنا لیں تو یہ پیسے کس کو کام آئے. سب سے بڑا مالدار جس کی قرآن نے مذمت کی ہے وہ تو قارون مشہور ہے, شاید اس سے بڑا کوئی مالدار ہو تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن قارون بہت بڑا مالدار تھا. لیکن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلوات و سلام کے ساتھ اس نے بہت ہی غلط سلوک کیا زکات بچانے کے لیے, اپنی زکات بچانے کے لیے اتنا غلط سلوک کیا کہ ایک بری اور گندی عورت کو اس نے تیار کیا بدنام کرنے کے لیے. آخرکار اللہ کا غضب نازل ہوا نا اور قارون زمین میں دھس گیا. اب کوئی یہ کہے کہ بھی موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خزانہ اس پر قبضہ کرنے کے لیے کوئی اس نے عمل کیا جس سے یہ دھس گیا, تو موسیٰ علیہ السلام کو خزانے سے کیا واسطہ؟ اللہ کے نبی ہیں. تو انہوں نے بہرحال یہ کہ وہ جو کچھ خزانہ تھا وہ بھی قارون کے سر پر, وہ بھی زمین میں دھسنے لگا اس کے اوپر, اور وہ خزانہ اتنا تھا کہ غالباً ایک جماعت یعنی 40 افراد اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے, اونٹ اٹھاتے تھے 40 اونٹ, یعنی ایک جماعت اونٹوں کی, کبھی اونٹوں کی اٹھایا کرتے تھے, ایک جماعت اونٹوں کی اس کی چابیاں اٹھاتے تھے. یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی چابیاں پہلے وہ لوہے کی تھی, پھر اس کو کرنے کے لیے چاند اس پہ تانبے پہ لائے, پھر اور کرنے کے لیے بلاخر لکڑی کی چابیاں, وہ بہت بھاری ہو رہی تھی نا, پھر لکڑی کی چابیاں, اس طرح چابیاں جو ہے نا اس کے اٹھانے میں بھی اتنی دشواری اتنا وزن تھا. تو خزانہ کتنا ہوگا؟ وہ خزانہ بھی اس کے سر پر رہا اور وہ زمین میں دھس گیا, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ قیامت تک دھستا رہے گا اس کے ساتھ یہ خزانہ اس کے سر پہ. تو یہ قارون کا خزانہ مشہور ہے, تو یہ قارون کو اس کا خزانہ نہ کام آیا تو اے میرے پیارے پیارے ڈاکٹر استائی بھائیو آپ کو کیا آئے گا یہ خزانہ کام؟ ایسا نہ کرو, غریبوں پر رحم کرو, مریضوں پر رحم کرو, اللہ پر رحم فرمائے گا. واقعی یعنی کہ یہاں یار پیٹ میں کھانے کے لیے اب بیچارے کھائیں کہ دوا کریں, اچانک بیماری آ جاتی ہے, اچانک حادثہ ہو جاتا ہے, زخمی ہو جاتے ہیں اور ایک دم ہزاروں ہزار روپے کا خرچہ آ جاتا ہے. اچھا بیچارے مریض آتے ہیں, میرے پاس بھی کبھی کبھی آتے ہیں, کینسر کا مرض ہے, اب اس کو مشورہ دو کہ بولتے ڈاکٹر نے آپریشن بولا, مشورہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر سے کروا لو آپریشن, تو پھر بیچارے وہ بازو کا رو پڑتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر تو اتنے لاکھ مانگ رہے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے, ہم کہاں سے لائیں. دو تین ایسے آج کل ٹیسٹ عجیب و غریب قسم کے, خیر میں نہیں کہتا کہ ہر ٹیسٹ غلط ہوتا ہوگا, مثال کے طور پر ویسے دو چار ایسے نئے نئے ٹیسٹ, جیسے آپ نے سنا ہوگا سی ٹی اسکین ایک ٹیسٹ آیا ہے, ایم آر آئی ٹیسٹ ہے, ضرورت ہوتی ہوگی ان ٹیسٹوں کی, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بابا کہ یہ جیسے کہ لگا لیا نا وہ لاکھوں روپے کی مشینیں ہوتی ہیں. میں ایک مریض کے ساتھ ایمرجنسی وارڈ میں تھا, میں ہاسپٹل کا نام نہیں لیتا, اس ہاسپٹل میں ہمارا ایک اسلامی بھائی جاننے والا تھا, بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں. اب جیسے میں اس پیشنٹ کو لے کر اس کے ایمرجنسی وارڈ میں گیا ہوں, وہ ڈاکٹر جو ہمارے اسلامی بھائی تھے وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ عمران بھائی اب آپ نکل جاؤ یہاں سے, بھئی اب آپ نکل جاؤ کیونکہ ابھی یہ پرچہ بننے والا ہے اور یہ ایک یا دو دن کے لیے ایڈمٹ ہونے والا ہے, اب ان کے کچھ ٹیسٹ ہونے والے ہیں, اور یوں مطلب کہ یہ ہویا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسا کہ ایک ہاسپٹل کا ایمرجنسی وارڈ جیسے کہ کسی ہاسپٹل کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ اس کمپنی کے لیے بزنس گین کرتا ہے. اب بزنس گین کرنے کے لیے ڈاکٹر نے اس کو پیشنٹ کو تھوڑا سا ہلانا ہے, جلانا ہے, ڈرانا ہے, ٹیسٹ لکھنا ہے, بلڈ ٹیسٹ لکھنا ہے, ایکس رے لکھنا ہے, سی ٹی اسکین لکھنا ہے, ایم آر آئی لکھنا ہے, یہ لکھنا ہے, وہ لکھنا ہے, دس قسم کے وہ لکھنے ہیں, اور اتنا بڑا پرچہ بنا کے دے دینا بھی وہ نا دو دن کے لیے آپ کا یہ جو بھی پیشنٹ ہے یہ ایڈمٹ ہوں گے, اب چاہے اس کمرے کا بھی کرایہ نکالنا ہے, اس کے عملے کا بھی تنخواہ نکالنی ہے. یہ میری پوری بات چیت ہوئی ہے, یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ میری بات ڈاکٹر صاحب سے ہوئی ہے, کہ یہ ساری چیزیں مطلب ایک چیز کے سامنے ہے تو یہ اگر یہ بالکل ہر ایک کو دو چار گولیاں دے کر اگر بھیجنے لگے تو اتنی بڑی ہاسپٹل چلے گی کیسے, اتنا بڑا عملہ اتنی ہیوی مشینری چلے گی کیسے. میں اب بھی کہتا ہوں, میں نہیں کہتا کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا یا ہر ایک ایسا کرتا ہوگا, لیکن ایسا ہے. یہ اس ہاسپٹل کے باقاعدہ بڑے معتمد ڈاکٹر صاحب سے میری بات چیت ہوئی ہے. اب مجھے تو نکال دیا, نکال ایک جان پہچان دی, لیکن وہ تو ایمرجنسی وارڈ کے اندر بیڈ خالی نہیں تھا تو میرے ایک نکلنے سے بھی کیا ہوگا, باہر لائن لگی ہوئی تھی ایمرجنسی کے اندر. میرے ساتھ اپنے ساتھ بھی دعا تھا جی بابا, اپنے ساتھ ہوا تھا آبزرویشن. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو ہوا سو ہوا. اب وہ کوئی مسلس پین تھا اس میں, آبزرویشن پر لے لیا, آ کر کنوینس کرتے تھے کہ آپ ایک دن رہے یہاں, یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. پھر یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ کوئی ترکیب بن گئی اور دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, اس نے بولا کہ آپ کر جاؤ, آپ کا مسلس پین ہے تھوڑا, یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو. خیر پھر جب آپ کا جی چاہے تو آ جانا, تو وہ آپ کا ای ٹی ٹی ایم کر لیں گے اور آپ کو کچھ ہے نہیں, کو ریلیکس کر دیا اس نے. تو وہ صحیح آدمی تھا بےچارا, وہ ڈاکٹر تو سب برے نہیں ہوتے. اب یہ جس میں جس کا ہمارا واقعہ, یہ اتنا مشہور ہے وہ ہاسپٹل, اتنی مشہور ہے کہ باب المدینہ والے تو تقریباً اس ہاسپٹل سے واقف ہوں گے. پرائیویٹ ہے لیکن بہت مشہور ہے. تو ایسا لوٹ مار لگا رکھی ہے, اندھیر نگری چوپٹ راج کیا ہے بےچارے, مطلب غریب آدمی. چلو مالدار تو آبزرویشن تو رہ جائے گا, غریب آدمی کیا کرے گا. ایک دن رکھ کر وہ لاکھ دو لاکھ روپے اس سے کھینچ لینے, وہ بےچارے کو بالکل قرض دار کر دیتا ہے. اور پھر یا تو مزید کھینچنے ہیں تو اس کو ڈرائیں گے کہ ہاں وہ ذرا تھوڑا ایک وہ جو وین ہے نا وہ تھوڑی آپ کی بند ہے تو ہم کو ذرا وہ کرنا پڑے گا, انجو پلاسٹی کر کے دیکھیں گے, پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ بائی پاس کا آپریشن کرنا پڑے. آپ ہمت رکھیں, ڈرے نہیں, ہم پہلے انجو پلاسٹی کر کے دیکھیں گے, اگر ترکیب بن گئی تو ہم آپ کی بنا دیں گے انجو پلاسٹی کے ذریعے. ایسے بول بچن دے کر یہ مطلب ستیہ ناش کر دیتے ہیں مریض کا, کاٹ پیٹ کر کاٹیں گے پیٹیں گے, جن کو نوٹیں نہیں آئیں گی, مریضوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. خدا کا خوف نہیں ہے کہ یہ قبر میں جب سانپ اور بچھوؤں کے حوالے ہوں گے اور ان کو جب سانپ بچھو کاٹیں گے تو کون بچائے گا اگر رب ناراض ہو گیا تو. خدا کے واسطے توبہ کریں. اور جن سے اس طرح رقم لوٹی ہے وہ ڈاکو واقعی بدنام ہوتے ہیں, وہ بھی غلط ہیں, لیکن یہ ڈاکٹر نما ڈاکو ہوتے ہیں نا یہ کم خطرناک نہیں ہے. یہ مہذب ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہ مہذب ڈاکو ہوتے ہیں جو نہ جانے روزانہ کتنوں کو لوٹتے ہیں اور یہ جنگلوں میں چھپتے نہیں ہیں, یہ بڑی عزت کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو لوگ سلوٹ کرتے ہوتے ہیں. یہ کہیں ان ڈاکوؤں کے مقابلے میں زیادہ مصیبت میں نہ پڑے مرنے کے بعد, یہ دنیا میں ان کو عزت ملی ہے. ڈاکو وہ بھی خراب, ڈاکو یہ بھی خراب, وہ بھی ڈاکو ہیں. اور یہ نہیں, یہ ان پر ڈاکو کی وہ تعریف صادق نہیں آتی, لیکن میں ایک مطلب یعنی کہ چوٹ کے لیے کہتا ہوں کہ گویا ڈاکو یہ بھی ہیں, بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہیں اور وہ گرے کٹ ہوتا ہے جیب کاٹتا ہے, اور یہ ڈاکو جو یہ بدن کاٹتے ہیں. عورت کے لیے مطلب ڈلیوری جس کو دے گا آپریشن, جو آپریشن نہیں کریں گے ان کو پیسے نہیں ملتے, آپریشن لکھ دیتے ہیں کر ڈالتے ہیں, سیزر کر دیتے ہیں, اس کو ضرورت نہیں ہوتی, بیچاری کو اتنی تکلیف پہ ڈالتے ہیں اس عورت کو کہ جس کی انتہا نہیں, صرف پیسوں کی خاطر. کیا باپا اس کا کیا ہے, جیب نہیں کاٹتے یہ پیٹ کاٹتے. مثال کے طور پر بہت یہ دل خراش بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اب یہ نہ جو مریضہ ہے نہ اس کے کچھ ہاتھ میں ہے, نہ اس کا شوہر چاہے کیسا ہی تبنگر ہو, کیسا ہی ہمت والا ہو, کیسا ہی پہنچا ہوا ہو, ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کی بیوی کا آپریشن سے بچہ ہوگا نہ, اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس نے بس دے دینا ہے کہ ٹھیک ہے کر دو. اب میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, شرعی رہنمائی کیجئے. ایک ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ بغیر آپریشن کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے, یعنی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر وہ ڈاکٹر, میں صرف ایک پرٹیکولر خاص ٹاپک پر سوال کر رہا ہوں, اگر اس میں کوئی انوالوڈ ہے تو اپنے اوپر لے لے, اور ڈاکٹر صرف پیسے کمانے کے لیے کہ میرا بل بنے گا, ہاسپٹل کا بل بنے گا اور میرا مطلب کہ وہ خرچہ نکل آئے گا, اور وہ بلا ضرورت اس کا آپریشن کر دیتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ آپریشن کے بغیر پوسیبل ہے ہو جائے گا, تو کیا اس کا یہ عمل پر شرعی کیا اس کے اوپر حکم لگے گا؟ ارے حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے کہ کسی کو اتنی ایزا دینا, پھر یہ جھوٹ بولنا کہ آپریشن کی ضرورت ہے جبکہ اس کا علم کہتا ہے کہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اس نے جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, ایک انسان کو ایزا دی, اس طرح اس نے زیادہ مال اس سے بٹورا, بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے اس طرح کا کام, اس سے بچنا ہوگا. پھر اس میں طرح طرح کے ٹیسٹ کرے گا جس کی حاجت نہیں ہے, آپریشن کے ذرا الگ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہوں گے کہ اس کو شوگر تو نہیں ہے, اس کو فلاں تو نہیں ہے, اس کو بلڈ پریشر, یا بلڈ پریشر کا تو ٹیسٹ کا پیسہ نہیں لگتا, لیکن بہرحال یہ کہ کچھ لوگ ٹیسٹ اس کے کرتے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے آپریشن میں کوئی مطلب ہے نہیں, کہ یہ نہیں کہ بندہ ہی دم توڑ جائے, پھر بھی بعضوں کا دم بھی توڑ جاتے ہوں گے, ان کے غلط آپریشن کی وجہ سے بھی مریض دم توڑ جاتے ہوں گے, اور ان کے پاس سند ہوتی ہے, ان کو کوئی بول کچھ نہیں سکتا, لیکن بعضوں کا سر پھرے ٹکرتے ہیں, پھر ڈاکٹر کا آپریشن کر دیتے ہیں گھونسوں سے, لاتوں سے, چھریوں سے, فائرنگ سے, بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے, صبر کرنا چاہیے, اور ڈاکٹر پر بدگمانی نہ کی جائے کہ ڈاکٹر نے یہ جان بوجھ کر اس کی جان لے لی ہے, کیوں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کر جان لی ہے, اور بالفرض ثبوت ہے بھی کہ اس نے جان بوجھ کر جان لی ہے, تب بھی عوام کو شرعاً قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, شرعاً بھی قانوناً بھی, ملکی قانون کے حساب سے بھی نہیں ہے, بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں اگر کرنا ہی ہے تو, ورنہ صبر کریں. ان کے آپ بولیں گے ہم کو انصاف کہاں سے ملے گا, تو صبر کریں, انصاف نہیں ملے گا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نہیں ملے, سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, مل بھی جاتا انصاف, تو اب انصاف مل بھی گیا تو آپ کا جو نقصان ہوا ہے, انتقال ہوا ہے مریض یا مریض کا, وہ آئے گی نہیں زندہ ہو کر, الٹا کیس کباڑے میں آپ کا وقت صرف ہوگا, دھکے کھانے پڑیں گے, ٹینشن ہوگا, مفت میں کیس لڑ نہیں سکتے, وکیل کرنا ہوگا, پھر وکیل کے اپنے تماشے ہوں گے, وکیل بھی ظاہر ہے کہ ان کے بھی اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں, کہ بعض اوقات یہ بھی اتنے مطلب یعنی کہ وہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ کر کے کیس کو اپنے مضبوط کرنے کے لیے ترکیبیں بناتے ہیں, گواہ نہیں ہے تو کوئی فکر نہیں کرو گواہ بھی مل جائیں گے تو وہ جھوٹے گواہ کرائے کے وہ لے لیں گے, اس طرح بھی وکلا بھی کرتے ہیں, لیکن دیکھیں جب بھی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو اس سے مراد ہر فرد نہیں ہوتا, نہ ہر ڈاکٹر کو میں یہ کہہ رہا ہوں نہ ہر وکیل کے لیے کہہ رہا ہوں, جو کر رہا اس کو کہہ رہا ہوں, جو کر رہا اس کو ناراض وہ برا مانتا ہے, آدھی روٹی کم کھائے ہمارا پیسہ بچائے ملک کا, اور کیا کہہ سکتے ہیں, توبہ کرے, ہم تو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں سب کو. لیکن آپ کی اس بات کی وہ لوگ تو تائید کریں گے نا کہ جو میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور وہ ان چیزوں کو دیکھ کر جیسے خون جلاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے شعبے کے اندر یہ کس طرح کے بدعنوان لوگ داخل ہو گئے, وہ تو آپ کی تائید کریں گے نا, وہ آپ کو مطلب اپریشیٹ بھی کریں گے, وہ مریض جو اس ظلم کا شکار ہو چکے ہیں وہ بھی اس وقت آپ کو ہو سکتا ہے کہ دعائیں دے رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ کہیں بچ سکتے ہوں. میرے ذہن میں ایک مشورہ ہے میڈیکل سے متعلق, آج مدنی مذاکرہ بھی ہے اور یہ ڈاکٹر حضرات بھی آئے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹرز ہوں, اگر پاسبلٹی ہو میڈیکل ڈپارٹمنٹ اگر سن رہا ہو اس کے متعلق, تو کچھ میڈیکل میڈیکل کے اندر ہی کوئی ایسی جوڈیشنری بنا دی, کوئی ان کا ایک اپنا ایک ایسا بینچ بنا دیا جائے کہ اگر کوئی وہاں آ کر کوئی ایسی چیز رکھے تو وہ میڈیکلی طور پر چیک کر لیں کہ اس ڈاکٹر نے ڈیسیجن درست لیا یا نہیں لیا, اگر ڈاکٹر کا ڈیسیجن غلط ہے اور اس کی وجہ سے مریض یا اس کا خاندان کوئی پرابلم میں آ گیا ہے تو پھر اس کے جو بھی قانونی تقاضے ہو پورے کیے جائیں اندر, کیونکہ ڈاکٹر پہچان سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کا ڈیسیجن صحیح تھا یا غلط تھا, پھر اس ڈاکٹر کے حوالے سے جو ہو, اب وہ جو ڈپارٹمنٹ بنے گا وہ ڈپارٹمنٹ اگر مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس آپ وکیلوں کا کہہ رہے تھے, تو اگر وہ ڈپارٹمنٹ وہ بن گیا تو بالکل وہ گیا کہیں کا بھی نہیں رہے گا, لیکن یہاں بات خوف خدا کی ہے کہ اگر خوف خدا والے اس طرح کے کچھ افراد آ جائیں, کہ یہ ہر شعبے کی میں بات اگر کریں تو شاید غلط نہیں ہوگا, آ جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اچھی صورت نکل آئے گی, اللہ کرے ایسا ہو جائے جو آپ کہتے ہیں, بس ظاہر ظاہر ہے کہ جب یقین ایک حمام میں سب ننگے, اب کون مطلب ہے کہ وہ کس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کس نے غلط فیصلہ کیا, یہ بھی ایک جنرل بات کر رہا ہوں, تو زیادہ تر بدعنوانیاں ہیں, اچھوں کی تعداد کم ہے یہ تو مجھے کہنے دیجیے, زیادہ تر بدعنوان بہت مطلب پیدا ہو گئے کہ توبہ توبہ توبہ, یار غریبوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, غریب ہو یا امیر, ارے یہ ظلم بہت ہو رہا ہے مریضوں کے ساتھ, اس کو رکنا چاہیے, اللہ کرے کہ انہی ڈاکٹروں میں کوئی انقلابی ڈاکٹر پیدا ہو جائے, کوئی جس کا مدنی ذہن ہو, جس کے اندر خوف خدا بھرا ہوا ہو اور وہ اٹھ کھڑا ہو کہ میں ان بدعنوانیوں کا مقابلہ کروں گا. اور یہ اگر یہ اٹھے گا نا تو ایک ایک ایک دو تین اس کے ساتھ ایسے خوف خدا والے جمع ہو جائیں گے. کاش وہ ڈاکٹر بہت بڑا ڈاکٹر ہو تو جلدی وہ اس کو کور کر سکے گا, جتنا ہو سکا وہ کر سکتا ہے. اپنی کو اس میں کوئی تنظیم بنا لے, کوئی ترکیب کر لے, اور مطلب وہ کوئی فنڈ بھی مل جاتا ہے, ایسوں کو فنڈ بھی بہت ملتا ہے اس میں, لوگ دیتے ہیں فنڈ کے ذریعے کوئی اس کو مطلب آگے بڑھائے. اور جو بھی چلانا ہے کام وہ عین شریعت کے تقاضے کے مطابق چلائے اور مفتیان کرام سے مشورہ کر کے آگے بڑھے, ورنہ پھر گڑبڑ کر دیں گے علم دین کی کمی کی وجہ سے. تو کاش مطلب دیکھو کوئی بھی ایک اٹھتا ہے, عام طور پہ تحریک ایک ہی لے کر اٹھتا ہے اور بعض اوقات وہ کامیاب ہو بھی جاتا ہے. ابھی ساری دنیا کو تو مطلب ظاہر ہے وہ قابو نہیں کر سکتا, لیکن جتنوں میں کر لیا اس نے, جتنی تحریکیں اپنے اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے نا, تو عموماً ایک ہی شخص جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے, نمایاں ہو کر آ جاتا ہے کہ بھائی فلاں نے یہ بیڑا اٹھایا اور یوں یوں یوں یوں اس نے کام کیا اپنے اپنے شعبے میں. تو اس طرح کوئی اللہ کرے ایسا خوف خدا والا کوئی بڑا ڈاکٹر اٹھے نامور اور اس میں اللہ کرے کچھ کر جائے. غریبوں کی بہت دعائیں لگیں گی, مظلوموں کی بہت دعائیں لگیں گی انشاءاللہ. اس میں بہت بڑا دخل جو ہوتا ہے غالباً ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ یہ ہاسپٹل انتظامیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ یہ جس طرح کوشش کرتے ہیں ڈاکٹروں پر, یہ لوگ جو دباؤ ڈالتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر بھی بہت بڑا یہ جو چیک اپ وغیرہ ہوتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو اگر یہ ہاسپٹل انتظامیہ جو ہوتی ہے اور عمومی طور پر اس کو چلانے والے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, یہ بھی اگر اس طرف توجہ کریں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. بجا فرمایا آپ نے, جس ڈاکٹر کے پاس ہم گئے تھے نا جو میرا مسئلہ ہوا تھا, تو مسلس پین کی وجہ سے جو آبزرویشن پر لیا تھا, تو اسی جو لے گئے تھے نا سائیں بھائی, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ ڈاکٹر ہے, میمن ہے وہ ڈاکٹر, اور بہت ہی محبت اور عقیدت سے اس نے ترکیب کی اور ماشاءاللہ یا رسول اللہ کہنے کا اس کا ذہن ہے. تو یہ ڈاکٹر جو ہے بولا ایک ہاسپٹل میں اس نے سروس کی ترکیب کی ہوگی, تو وہاں اس کو کہا گیا کہ دیکھو اتنا اتنا خرچہ ہے اور تم کو بلا وجہ بھی ٹیسٹ لکھنے, ایکس رے لکھنے, فلاں کرنا ہے, اتنے بڑے ہاسپٹل کا خرچہ اپنے کو اٹھانا ہے. اس ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ مجھے نوکری نہیں چاہیے, جہاں ضرورت ہوگی دس کی ضرورت ہوگی میں دس لکھوں گا, اب نو کی ضرورت ہوگی تو دس نہیں لکھوں گا. یعنی کہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, میں جتنی ضرورت ہوگی وہ ٹیسٹ لکھوں گا, جہاں ضرورت نہیں ہوگی تو میں نہیں لکھوں, میں غلط بالکل نہیں کروں گا. تو چھوڑ کے آ گئے ہاسپٹل, اب ماشاءاللہ یوں دیکھا جائے تو دنیا داری کے اعتبار سے ترقی کی, انہوں نے ترقی کی, نام ہے آپ ہی کی طرف ہے, نام نہیں لے سکتا میں, میمن اور غالباً کارڈیولوجسٹ ہے جی بابا, دل کے ڈاکٹر ہیں. ہاں پھر ہم گئے تھے ان کے دوسرے کلینک میں ای ٹی ڈی کروانے کے لیے, آپ کا جو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ ای ٹی ڈی کا, ہم وہاں بھی ساتھ تھا, میرے سامنے سارا ہو رہا تھا, پھر آپ کو انہوں نے کہا بھی آپ جائیے اور یہ گولی لے لیجیے, آپ کا یہ مطلب مسل اسپین ہے یہ سیٹ ہو جائے گا, پھر ایک دو دن کے بعد آپ تسلی کے ساتھ وقت نکال کر آئے گا, میں آپ کو ایک احتیاطاً ای ٹی ڈی کر لوں گا. ای ٹی ڈی جیسے وہ مشین بنی جو دوڑتے ہیں, تو اس طرح وہ لے گئے تھے, تو پھر وہ چیک کرتے ہیں دل کی دھڑکن وغیرہ, تو پھر پاپا کی انہوں نے ای ٹی ڈی کروائی تھی. پاپا یہ تقریباً نہیں تو نہیں کوئی دس سال پرانا کیس ہوگا شاید, جی کموں پہ دس سال پرانا ہے. پاپا کی ہم نے ای ٹی ڈی کروائی تھی تو اس نے کہا تھا کہ آپ کی جو ہارٹ موومنٹ ہے, جو دل کی دھڑکن کا جو حساب کتاب ہے, وہ ماشاء اللہ ایک جوان کی طرح ہے, ایک اچھے انداز سے ماشاء. مجھے بہت خوشی ہوئی تھی یہ سن کر, بلکہ یہ بھی ایک سن کر مجھے کل بھی خوشی ہوئی تھی. اور وہ آپ کو یاد ہوگا ہم کچھ عرصے پہلے ایک جگہ پر آپ کو دانت ٹیسٹ کروانے گئے تھے بابا, آپ کو یاد ہوگا دانت ٹیسٹ کروانے گئے تھے, اور وہ جو دانت کا جو ڈاکٹر تھا اس نے کسی اپنے آلے سے آپ کے دانت پر یوں مارا تھا نا, اور اس نے یوں جملہ کہا تھا کہ لگتا ہے کہ دانت بہت اچھی طرح مانجتے ہو, جو منجتے ہو پتا نہیں کیا مانجتے ہیں, مانجتے ہیں کہ آپ کے دانت بالکل جوانوں کی طرح مضبوط ہیں. تو آپ نے شاید کہا تھا کہ میں مسواک کا استعمال کرتا ہوں, تو اس طرح کا تھا. تو اس سے ویسے میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا, مجھے اس میں ایک مدنی پھول بھی دینا تھا کہ اس میں جتنی بندہ احتیاط کرتا ہے اپنے دانتوں کی حفاظت کے لیے مسواک کا استعمال کھانے پینے کے حوالے سے, تو الحمدللہ اس کا یہ اعضا ممکن ہے کہ اس کا آگے جا کر بھی ساتھ دیں, ورنہ پھر وہ بہت تکلیف ہو جاتی ہے آگے جا کر. تو خیر یہ ڈاکٹروں کا باپا اس وقت چل رہا تھا, اللہ کرے کہ یہ ہمارا یہ مدنی پھولوں کا گلدستہ بلکہ پورا ایک مطلب کہ گارڈن ہے یہ اگر کسی ڈاکٹر سن لے کوئی خوف خدا والا اور اس کی آ جائے ذہن میں اور کچھ بدل دے, اللہ کرے. باپا ڈاکٹر نظام کو جرج کرنا چاہ رہے ہیں. لبیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. معاف کر دینا, ہلکا ہاتھ رکھنا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا اس میں عرض یہ تھی کہ جس طرح کے معاملات آپ ابھی فرما رہے تھے, اس طرح کے معاملات آپ بہت کم بتا رہے ہیں. ابھی تو اور بہت سارے معاملات ہیں جو مجھے پتا ہیں لیکن میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ ہو کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں. الحمدللہ ان کے اندر خوف خدا پیدا ہو اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں چھوڑ کر اور حلال روزگار پر آ جائیں. تو الحمدللہ اسی جذبے کے تحت مجلس ڈاکٹرز کوشش کر رہی ہے. آپ دعا فرمائیے برکت کے لیے کہ ہم مختلف ہاسپٹلز کے اندر جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور وہاں مدنی حلقے لگائے جاتے ہیں. الحمدللہ ڈاکٹرز کے قافلے سفر کرواتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اس کام میں بہتری آئے. اور جو ڈاکٹرز جن کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے, دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں, تو وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے. الحمدللہ میری معلومات اس میں ہے, جو ڈاکٹرز جن سے میں ملاقات میں نے کی جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے, تو الحمدللہ بعد میں جب ان سے ملاقات ہوئی پتہ چلا تو الحمدللہ تو وہ ان تمام کاموں سے انہوں نے توبہ کی اور الحمدللہ وہ اب صحیح طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں. تو بابا آپ دعا فرمائیں ڈاکٹر مجلس کی کہ یہ ہم کام کریں جو کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ خود پیش آیا اس طرح کا معاملہ, یہ بچہ بیمار ہو گیا میرا بیٹا, تو پیدا ہوا تھا کچھ دنوں کے بعد اس کو جوائنڈس ہو گیا تھا, ہوتا ہے بچوں کو, تو 70 پوائنٹ اس کا تھا جوائنڈس. تو وہ اس کو داخل کر لیا, دو تین دن میں کور ہو گیا, باہر آ گیا, 9 پوائنٹ تک پہنچ گیا تھا اس کا جوائنڈس. پی لیا جوائنڈس. اچھا. تو پھر وہ حیدرآباد چلا گیا اپنی والدہ کے ساتھ وغیرہ, وہاں پر تھا وہ. تو وہاں سے گھر سے فون آیا دو تین چار دن بعد, پانچ دن بعد کے, دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ کافی پیلا ہو گیا. تو چیک کروایا تو وہ 13 پوائنٹ ہو گیا تھا 13. تو اب وہ ایک مشہور ہاسپٹل میں نے کہا لے جاؤ وہاں پر بھائی وغیرہ کے ساتھ. تو وہ بچے کو لے کر وہاں پر گئے, 13 پوائنٹ اس کا جوائنڈنس تھا اور مہینے سے اوپر ہو چکا تھا بچہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے یہ یہ یہ یہ ٹیسٹ ہوں گے سارے, اتنے سارے ٹیسٹ لکھ دیے. اور دو دن کے بعد وہ بڑے ڈاکٹر کا نام لیا کہ وہ یہاں بیٹھتے ہیں, دو دن کے بعد آپ کا ٹائم ہے, دو دن بعد اس کو لانا ہوگا. مجھے فون کیا, میں ٹینشن میں آ گیا, اب دو دن میں اس کا پیریا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا اور ٹیسٹ اتنے سارے ویسے ابھی تو ہوئے تھے پچھلے دنوں یہ. تو پھر میں نے علاقے میں یہیں پر, میں کراچی میں باب المدینہ میں تھا, تو ایک بڑے ڈاکٹر سے میں نے رابطہ کیا کسی اسلامی بھائی کے ذریعے. اس کو اس نے رپورٹ مانگی ساری کہ کیا کیا ہے, بچے کی عمر کیا ہے, ویٹ کیا ہے, جوائنڈس کتنا ہے, میں نے ساری باتیں بتائیں. میں کیا کروں اب, تو بولا گھر پہ آرام سے بیٹھے ہیں آپ, تو یہ جتنا 13 پوائنٹ ہے نا یہ نارمل ہوتا ہے. پھر میں نے ڈاکٹر نظام صاحب کو فون کیا, چین نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے پھر دوسرے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور بولا آپ پرسکون ہیں, یہ نارمل ہے. میں نے کہا اتنا بڑا ہاسپٹل اور اتنے بڑے ڈاکٹر, ان کو یہ نہیں پتا چلا تھا کہ بچے کی عمر یہ ہے, اس کا ویٹ یہ ہے, سب کچھ انہوں نے ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد یہ کہہ دیں کہ اس کو اتنے اتنے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے, دو دن کے بعد ڈاکٹر آئیں گے وہ چیک کریں گے, اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا, یہ سارا معاملہ ہوگا. وہ اپنے اتنا بڑا ہاسپٹل یہ چلانا بھی تو ہوتا ہے نا, تو آپ جیسے وہ انتظار ہوتا ہوگا نا ان کو, چھوٹا بنا ہے ہاسپٹل, یا لوٹ مار تو نہ کرے, بہت دینے کا بہت دنوار کرتے ہیں کہ بس ایک دم جرا دیتے ہیں. اب دیکھو ہم کو نہیں بولنا, ایک مریض کا اور مجھے پتا, بالکل بےچارے کو داخل کر لیا, اللہ دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے 48 گھنٹے میں, آپ چاہے آپ کی مرضی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لمبا ہو گیا, رونا دھونا مچ گیا. تو لیکن وارا لے کے وہ پھر تھوڑا ریلیکس ملا, اور آپریشن کروانا تھا اس کو, پھر آپریشن اسے کروایا تو اس کے پاس نہیں کروایا. اس کو تو کنوینس کرتے تھے پھر آپریشن یہی کروانا, وہ بہت مہنگا, بہت مہنگا ہاسپٹل تھا. تو ایک مریض بھیجا اس کو, بوڑھا ٹائپ کا, ان کا کوئی ترکیب ہوگی نا, تو اس نے بھی اس کو کنوینس کیا کہ یہاں ہاسپٹل یہی کروانا. پھر ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو سمجھاؤ کہ یہی کروا دو, بانڈا ہی پھوڑ دیا. وہاں سے بھی فرار ہو گیا گیا مریض, ترکیب مطلب نہیں, یہاں نہیں کروایا. دوسرے ملک کی بات کر رہا ہوں, پھر اپنے شہر میں آ کر اس نے کروایا. یہ بہت مطلب ہے, انٹرنیشنل پرابلم ہے, دوسرے ملکوں میں بھی ہے. دوسری لیبورٹریوں کا یہ ایکس رے رپورٹ, لیبورٹری رپورٹ کچھ بھی تسلیم نہیں کریں گے. ان کی مرضی کے لیبورٹری کا بولیں گے کہ اس کا مطلب پرفیکٹ ہوتا ہے, دوسرے سب غلط, یہ سچے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ خود جھوٹوں کے سردار ہوتے ہیں. اس کا چاہیے ہم کو, اس سے کرواؤ تو یہ علاج کریں گے. اتنا ستاتے ہیں, اتنا ستاتے ہیں, جس کی انتہا نہیں. اور دو دن کے لیے آپ کو بھیج ہی رہے تھے نا, آپ ڈرے ہوئے تھے, حالانکہ وہ نارمل تھا, اس لیے ان کو بھی پتا ہوگا نا کہ یہ دو دن میں بچہ تو رہے گا سلامت, خالی ٹیسٹ کا اپنا کمیشن آ جائے گا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, خدا سے ڈرنا چاہیے کہ کل تم کو ایسی بیماری ہو گئی کہ واقعی ڈاکٹر پہچان ہی نہیں سکے تو کیا کرو گے. اتنا ستاتے ہو تو کبھی ستائے بھی جاؤ گے. یعنی جو دوسروں پر ظلم کرے گا کبھی خود بھی ظلم کا نشانہ بن سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, فصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال نہیں آپ کے ذہن میں آج؟ چلیے امین بھائی, نوح علیہ السلام کا نام کو بتائے گا؟ لبیک. ابھی بولیں گے نوح, نوح علیہ السلام, سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کون بتائے گا؟ جی بابا, نہیں بتائے گا تو مدنی تربیت کا مدنی سپاہی. بابا جامعہ کے طلبہ کھڑے ہو رہے ہیں. جو بھی امین بھائی, ایک منٹ. جی جی تیار ہیں, مائک عمر بھائی کا مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ڈاکٹروں کو نہ پوچھیں تو بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. پیارے بابا جان, سردار آباد سے جامعہ المدینہ سے حاضر ہوں. پیارے بابا جان, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عبد الجبار تھا. جواب درست ہے. بابا استقامت کی دعا فرما دے, نیک بن جائیں, مخلص بن جائیں. ماشاء اللہ, چلو آپ بھی مدنی نغم قبول فرما لیں. روز کے دو درس فیضان سنت کے, ایک گھر درس ایک مسجد درس, انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ آئی کو تحفہ تو دیں گے نا؟ جی بابا, فوراً بالفعل بدی جواب دیا جیسے, فوراً فوراً. لیکن بابا یہ بھی پوچھ لینا کہ ان کو نوح علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ نوح کیوں کہا جاتا تھا یہ کون بتائے گا؟ نام ان کا عبد الجبار ہے, پھر نوح کیوں کہلائے؟ اور نوح کو شہرت ہوئی نوح. پیارے بابا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کو نوح علیہ السلام اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے, نوحہ کرتے تھے. کیوں؟ خوف خدا عز و جل کی وجہ سے. گرفتاری ہو جائے گی, دیکھ لو, سوچ لو. نہیں, سبب آپ کو نہیں پتا. کتنے ماہ کی گرفتاری ہوگی بابا؟ چلو روزانہ دو درس کی مدنی سزا قبول کر لیں, مگر یہ کہ سارا سوال غلط نہیں ہے, اور ایک طرح سے یہ سوال صحیح بھی ہے, لیکن بہرحال سبب یہ نہیں ہے جو میری معلومات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, اجازت بد اتاری اتار پور شکار پور سے 30 دن کے مدنی قافل 30 دن کے لیے اعتکاف میں آیا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 900 سال سے زیادہ اپنی قوم کو تبلیغ کی, اور بہت تھوڑے لوگوں نے ان کی دعوت پر لبے کہا. اسی وجہ سے ان کو بہت دکھ ہوتا تھا، اسی وجہ سے ان کو وہ بہت رویا کرتے تھے. جواب درست ہے. یعنی قوم ہدایت قبول نہیں کرتی تھی تو اس کا صدمہ ان کو ہوتا تھا، تو یہ نوحہ کرتے تھے، روتے تھے. دیکھو کتنا غم تھا ان کو، نیکی کی دعوت کا غم کہ کوئی قبول نہیں کرتا تو روتے تھے. ہم ہیں کہ ہنستے ہیں، یار نہیں مانتا چھوڑو. انہوں نے 950 سال دعوت دی، ہم کو تو اتنی عمر ملنے کی کوئی صورت سامنے ہے ہی نہیں کہ اتنی لمبی ہم عمر جیئیں گے، اور ہم نیکی کی دعوت ہم تھوڑی دیر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. فیضان سنت کا ایک درس دینا کجا، اس کو سننے کی بھی ہم کو تو فرصت نہیں ہے کہ سنیں. چند منٹ کا درس، مسجد میں درس ہوتا ہم باہر آ جاتے. افسوس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امش اتاری ہے، میں لاہور سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. پیارے بابا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس کے 3 بیٹے ہیں، وہ فون پر اپنی بیوی کو بہت زیادہ سخت غصے میں 3 بار طلاق دے تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ طلاق کے مسائل یا نہ پوچھے جائیں، اس میں غلط فہمی ہو جائے گی، ہمیں استعمال کر لیں گے اور مسائل کر دیں گے. مطلقاً مسئلہ یہ کہ اگر کوئی غصے میں بھی طلاق دے تو طلاق نافذ ہوگی، چاہے وہ 3 بچوں کا باپ ہو یا 30 بچوں کا باپ ہو، طلاق ہو جائے گی غصے میں. 3 دے تو 3 ہو جائے گی، 1 دی تو 1 ہوگی. یہ میں نے مسئلہ مطلقاً بتایا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو اور جا کر وہ بولے یوں نہیں اور یوں ہوا تھا، یوں نہیں یوں ہوا تھا، اور پھر مدنی چینل دعوت اسلامی کے لیے مسائل کھڑے ہو. طلاق کے مسائل کے لیے اس میں ہم مطلب احتیاط کرتے ہیں بتانے سے، دار الافتاء اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ جو مکتبۃ المدینہ نے طلاق کے حوالے سے جو پرچہ بھی جاری کیا ہے، اللہ اکبر، مدینہ یہ پرچہ بھی دستیاب ہے؟ اگر یہ ہمارے موتقب اسلامی بھائی، اور اس وقت ملک بھر میں کئی مقامات پر یہ اسلامی بھائی جمع ہیں، تو اگر یہ اس کو حاصل کرنے، اس کو پڑھنے اور اس کو لنگر کرنے کا بھی ذہن بنا ہے. کیا اس کا ہدیہ 1 روپیہ ہے؟ جی بابا، 100 روپیہ کا سینکڑا ہے. یار کوئی اگر ان موتقبین میں ہی بانٹ دے نا تو بہت فائدہ ہو جائے گا. جوانوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، آج نہیں تو کل، اللہ زندہ رکھے تو شادی تو ہو جاتی ہے نا اکثر، تو شادی شدہ کو بھی ضرورت ہے، کماروں کو بھی ضرورت ہے. بہت مفید نہیں، مفید ترین مدنی پھول ہے اس میں، اس پرچے میں طلاق کے تعلق سے. طلاق دینے کا طریقہ بھی لکھا ہے. آج کل طلاق دینے کے طریقے بھی بعض اوقات غلط استعمال کیے جاتے ہیں. تو 100 روپے سینکڑا، تو 100 بانٹیں، 200 بانٹیں، آج نویں شب ہے تو 900 بانٹیں. کل سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ جو ہماری امی جان ہے، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کی امی جان ہے، ان کا یوم عور سے کل دسویں رمضان ان کا وصال ہوا تھا، تو ان کے اصال ثواب کے لیے 10 سے 100 بانٹے، یعنی 1000. ہے کوئی ہمت کرے گا بانٹے گا؟ ماشاء اللہ، چندہ گھر کے نہیں، پلے سے. ایک اسلام میں نے 1200 کی نیت کی، ایک ڈاکٹر مجلس کے اسلام میں 900. سبحان اللہ. یعنی اگر اب بھی تو نہیں مانٹے جائیں گے جی بابا، لیکن اگر آپ خرید کر چاہیں تو انہی کو حاجی ابین صاحب کو دے دیں یا کسی کو بھی، یہاں عیدگاہ پہ جمع کرا دیں، تو موقع کی مناسبت سے جیسے کہ اپنا مدنی مذاکرہ ایک ختم ہو جائے گا، صلاۃ و سلام کے بعد بانٹ دیں یا اس طرح، تاکہ اپنا یہ اس میں بھی رکاوٹ نہ کھڑی ہو. اب بانٹنے میں شور شراپا ہو تو نہ بانٹا جائے، نارمل طور پر لوگ لے رہے ہیں تو دے دیے جائیں. یہ بہت ہی مفید ہے یہ پرچہ, تو یہ چاہیں تو اب مدنی تربیت گاہ والوں کو دے دیں. یہ انشاءاللہ اس کو موتقف غیر موتقف ہر فرد یا موتقف نہیں ہے, مکس ہوتے ہیں. دوسرے سائیں بھائی باہر سے بھی آتے ہیں, خود یہ ڈاکٹر باہر سے آئے ہیں تو کون سے موتقف ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. تو یوں سب کو بانٹنے کے لیے کلی اختیارات کے ساتھ آپ دے دیں تو انشاءاللہ یہ بانٹ دیں گے. دار الافتاء اہل سنت کے اس پہ فون نمبر بھی دیے ہوئے ہیں. اور طلاق کا مسئلہ کسی چھوٹے یعنی مسجد کے امام یا ایک اس طرح کے لوگوں سے نہ پوچھا کریں, بلکہ کسی منجیو مفتی مفتی اسلام سے طلاق کے مسائل پوچھے جائیں, کیونکہ بہت ہارڈ مسئلے ہیں. اور بعض اوقات لوگ اپنے انداز میں پوچھ کر پھر وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں آگے جا کر. تو اس لیے ہمارے ہاں بھی یہ کوشش کی جاتی ہے, طریقہ ہے نا, قضا ہوتی ہے نا طلاق کے مسائل میں, دونوں فریق دونوں پارٹیوں کو بلایا جاتا ہے اور پھر جا کر ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ایک کی سن کر اگر فتویٰ دیا تو پھر یہ بعض اوقات مسائل کر دیتے ہیں کہ وہ سوال جزا کریں گے, جواب ملے گا. اب سوال ہی غلط کیا ہوتا ہے انہوں نے کچھ بچانے کے لیے گھر, لیکن اس طرح گھر بچتا نہیں ہے جو گھر اللہ تعالی کے نزدیک ٹوٹ چکا اور حقیقت آپ کو بھی پتا ہے, لیکن پھر اس پر آپ ڈھکن ڈھانپیں گے تو یہ ڈھکن ڈھکے گا نہیں, آپ کی قبر میں اٹک جائے گا, آپ کو مریں گے تو زندگی بھر بھی حرام ہوتا رہے گا, اولاد بھی حرام کی پیدا ہوگی. اگر نعوذ باللہ وہ تین طلاق دے چکا اور نافذ ہو چکی ہے تو پھر گئے کام سے, پھر یہ بیٹھ نہیں سکتے کہ دو رکعت پڑھ لو, توبہ کر لو, آئندہ خیال رکھنا, اب دھیان رکھنا, اب غصہ آئے تو بس خاموش ہو جانا, اب بولنا نہیں, توبہ کر لو اللہ معاف کرے گا. اس طرح کر کے بڑے بوڑھے بعض اوقات وہ بٹھا دیتے ہیں. اور یہ اس طرح اگر وہ تین طلاق دے چکا ہے اور نکاح ٹوٹ چکا ہے اور نکاح تین طلاق سے تو بالکل ہی کام اب کچھ گنجائش ہی نہیں ہے, وہ گیا تو اب اس صورت میں بٹھا دیا تو یہ تو بالکل عمر بھر حرام ہوتا رہے گا, اور آپ نے بٹھایا تو آپ بھی بچ کر نہیں رہیں گے, آپ بھی گناہگار ہیں. باپا مجلس فیضان مرشد کے اسلامی میں نے 8000 یہ پیپر بانٹنے کی نیت پیش کی ہے. چلو جہاں بانٹے اپنے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی مسجدوں میں جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر بانٹ دیں, مسلمانوں تک یہ پہنچے, بلکہ اخبار والوں کو دے دیں. اخبار والے جو گھروں میں اخبار ڈالتے ہیں نا, تو اخبار میں ایک ایک وہ ڈال دیں, اگر آپ کا جاننے والا اخبار ہو تو. یہ کہاں اس کو ان پرچوں کو کہیں بیچنے تو جا نہیں سکتا, یہ در بانٹ دے گا انشاءاللہ. تو اخبار والا گھر میں یوں پھینکے نہیں, یہ سمجھا دینا کہ وہ احترام کے ساتھ اس کو گھروں میں پہنچا دے. امین بھائی, ایک اسلامی بھائی نے میسج کیا کہ آپ 4000 پرچے لے کر, یا ہم اسلامی بھائی جو بھی ہوں فیضان مدینہ میں, موتقیف ہوں یا غیر موتقیف ہوں جو بھی ہوں, ان کو تقسیم کر دیں. فیضان مدینہ کی شرط بھی ہٹا دیں, بچ گئے تو کیا کریں گے. بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے نا, ابھی 4000 وہ دے رہا ہے, 10000 وہ دے رہا ہے, 5000 وہ دے رہا ہے, تو بچ جائیں گے. مطلقاً اجازت کہیں بھی ہم انشاءاللہ ہم اپنی جیب میں نہیں رکھیں گے, یہ مطمئن رہے, کھا نہیں جائیں گے, بانٹیں گے, بانٹیں گے انشاءاللہ. یہ 1 روپیہ ہدیہ ہے, اس کا میسج آ رہا ہے, میں بیان کر دوں. اچھا بابا, یہ جو طلاق کا موضوع چلا ہے, اگر اپنے گھر کے افراد اگر تھوڑی سی کوشش کریں نا, جیسے عموماً جب میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی شروع ہوتی ہے نا, تو عموماً گھر میں محسوس ہو جاتا ہے, ماں باپ کو محسوس ہو جاتا ہے, تو وہ بھائی بہنوں کو محسوس ہو جاتا ہے. اگر شروع سے ہی والدین اپنا تھوڑا سا کردار ادا کریں, اسپیشلی جو مطلب کہ لڑکے کے ماں باپ ہیں, کہ وہ مطلب کہ تھوڑا سا تفہیم کا سلسلہ شروع کریں, بیٹے کو تھوڑا سا نرم کریں, بہو کا تھوڑا ذہن بنائیں, تو اگر یہ بڑے انوالو ہو جائیں نا, تو میرا خیال ہے کہ یہ, کیونکہ بعض اوقات بڑے نہیں سمجھاتے اور یہ نادانیاں کر جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بابا ہم شاید یہ کئی گھر بچ سکیں گے. اللہ کرے ایسا ہے کہ بڑے, مگر کئی گھر اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ بڑے مجبور کر دیتے ہیں طلاق دینے کے لیے بیٹے کو, دودھ نہیں بخشوں گی اس چڑیل کو, طلاق دے, اس کا کیا علاج. یا میکے میں بٹھا لیتے ہیں لڑکی کے ماں باپ کہ ہم تجھے روٹی کھلائیں گے, نہیں جانا ان ظالموں کے گھر پر, یہ بھی بکثرت ہو رہا ہے. اور پھر یہ کھلائیں گے بڈھے, یہ مر جاتے ہیں, وہ تو لٹک گئی نا, گئی کام سے. تو کبھی کبھی مطلب ایسا کیا مطلب ہوتا رہتا ہے اس طرح کا بھی, یہ اس کا جو ہمارے جو تھوڑے بڑی عمر کے لوگ ہیں نا 35-40 سال کے, ان کو زیادہ اس کا پتہ بھی ہوگا, تجربہ بھی ان کے خاندانوں میں ایسا ہوا ہوگا کہ یہ مطلب گھر ماں باپ اوپر رہ کے توڑواتے غصے میں اور پھر سر پکڑ کے روتے ہوں گے کہ اب کیا کریں. جذبات میں آ کر وہ لڑکی بھی گھر بیٹھ جاتی ہے اور لڑکا بھی جذبات میں طلاق دے دیتا ہے, پھر شادی کرنا کوئی نانی ماں کا گھر تھوڑی ہے. شادی تو بہت آسان کام تھا, اس کو ہمارے کرتوتوں نے مشکل بنا دیا. اور شادی میں خرچہ ہی کیا یار, مہر, مہر کی مختصر رقم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. دو تولے سات ماشے چاندی, ساڑھے سات, ساڑھے سات, دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی کتنی رقم بنے گی پاکستانی باب المدینہ کی آج کی تاریخ میں اندازن؟ آپ یہ ریٹ نکالیں, یہ جواب ہو جائے انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں. اس حوالے سے میں ایک عرض کرنا چاہوں گا سر, میں دارالفتا سے تعلق ہے تو بکثرت ہمارے پاس اس کے کیس آتے ہیں طلاق کے, یعنی دن میں ہمارے پاس تقریباً یوں کہہ لیں کہ سائرین کی تعداد جو کنزول ایمان مسجد میں یہ 35-40 اگر آتے ہیں تو ان میں سے 20-25 جو ہوتے ہیں کیسز, یا 30 تک جو ہے, یعنی 30% یوں کہہ لیں کہ 70-80% جو ہمارے پاس کیسز ہوتے ہیں نا وہ طلاق کے متعلق ہوتے ہیں. تو جو مشاہدہ کیا ہے اصل میں قرآن و حدیث پر بھی غور و فکر کریں تو جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی وہ اپنی جگہ پر ہے, حاجی صاحب نے جیسے بڑوں کے حوالے سے کہا اپنی جگہ پر ہے, لیکن سب سے بنیادی کردار اس میں شوہر کا ہے, مرد کا اپنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیدہ عقدۃ النکاح, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی جو گرہ دی ہے وہ مرد کے ہاتھ میں دی ہے. تو مرد کے ہاتھ میں دینے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ بمقابلہ عورت کے زیادہ بردبار, سمجھدار, برداشت کرنے والا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں یعنی اس سے انکار نہیں ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر جو ہے وہ خواتین جو ہوتی ہیں, بی بی جو ہوتی ہے بچوں کی امی, وہ بہت پریشان کر دیتی ہے, یا گھر والوں نے پریشان کیا ہوا ہوتا ہے, یا سسرال والوں نے پریشان کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے جو مرد کو اختیار دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ یہاں پر اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر یہ اختیار عورت کے ہاتھ میں ہوتا تو آج سینکڑوں گنا بلا مبالغہ بڑھ چکی ہوتی طلاق کی شرح. تو یہاں پر سب سے بنیادی کام ہے کہ جو شوہر ہے, بچوں کا والد ہے, وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے اور برداشت سے کام لے. ہوتا یہی ہے کہ وہ غصے میں اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے اور غصے میں آ کے اس نے دوسرا کوئی کام نہیں کرنا ہوتا, اس نے تھکاک سے تین طلاقیں دے دینا ہوتی ہیں. نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ جب وہ غصہ اترتا ہے تو اب وہ بچوں کو گود میں لے کے اور رونی صورت بنا کر اب دارالفتا کے اندر آئیں گے, اب وہ کچھ ہو نہیں سکتا جو ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں, غصہ آتا ہے ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہیں, لیکن طلاق کے معاملے کے اندر بہت زیادہ احتیاط برتے ہیں. یوں ہمارے بعض اساتذہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اپنی ڈکشنری سے اب طلاق کا لفظ نکال دیں, یہ طلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یہ بھول جائیں اس حوالے سے. تو اگر آپ کے معاملات اتنے پریشان کن ہیں کہ آپ کا نبھا نہیں ہو رہا تو شریعت نے جو رکھا ہے طریقہ کار اس کے مطابق آپ رہنمائی لینے کے لیے آ جائیں. تو سب سے بنیادی جو ہے جو میری نظر کے اندر ہے, جو میں نے دیکھا ہے سمجھا ہے, وہ یہ ہے کہ مرد اپنے اندر اس حوالے سے ایک تو برداشت کا مادہ پیدا کرے. عورت تنگ کرے گی اس سے تو انکار ہے ہی نہیں, وہ تو کرنا ہی ہے, یعنی اکثریت نے کرنا ہے. خوش نصیب ہوگا, یعنی خوش نصیب بھی کہہ لیں جو بھی ہے, بہرحال کہ اس کی بیوی اس کو تنگ ہی نہ کرے سرے سے, بچوں کی امی تنگ ہی نہ کرے اس کو سرے سے. تو تنگ تو کرنا ہی ہے, لیکن مرد کو یہاں پر جو ہے وہ برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا, وہ خاص طور پہ طلاق کے حوالے سے کہ وہ طلاق کے الفاظ استعمال نہ کرے. مسئلہ پھنس گیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, آ کے دارالفتا میں مشورہ کر لے کہ اب میں کیا کروں, حال یہاں تک پہنچے گا کہ طلاق کی صورت بنے گی تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ایسی کی جائے گی کہ اگر بعد میں معاملہ حل ہوتا ہے تو آپ رجوع کر سکیں گے. اللہ میری اسلامی بہنیں تو ناراض ہو جائیں گی یار آپ سے, آپ نے ہاں وہ تو اسلامی بہنوں کی بھی کچھ حمایت کر دیں یار, کہ بعض مرد بھی ایسے ظالم ہوتے ہیں, ایسی پٹائی لگاتے ہیں, پھر یہ کہ ساس بہو کے جھگڑے اتنے ہوتے ہیں کہ ساس و نند جو ہے وہ اپنے بیٹے کی زوجہ یعنی اپنی بہو کو نوکرانی کی طرح رکھتے ہیں, اور بیٹا بھی اس کو بیٹے کو ماوڑیا بولتے ہیں. اس طرح کا بیٹا ہوتا ہے نا, ماں باپ کی باتوں میں آ کر, ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنی زوجہ کو تنگ کرتا ہے, ستاتا ہے. تو یعنی یہ اصل غلبے کے لحاظ سے بتایا گیا کہ اکثر مرد جو ہوتا ہے اس میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. عورت اکثر جذباتی ہوتی ہے, ورنہ بی بی عائشہ بھی عورت تھی, لیکن دنیا میں کوئی مرد اس وقت بھی زندہ نہیں ہوگا کہ جو اس میرے آقا کی مطلب یعنی کہ گھر کی زینت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنا عقل مند ہو, کوئی مرد نہیں ہوگا ایسا. ایسی عقل مند تھیں, عالمہ تھیں, مفتیہ تھیں. تو یہ کہ ہر عورت جذباتی نہیں ہوتی, لیکن اکثر جذباتی ہوتی ہیں اکثر, اور ان کی جذباتیت ہی ہے کہ یہ بچے پالتی ہیں, بچوں کی خدمتیں کرتی ہیں. باپ کو اگر بول دو نا کہ باپ اس کا پیشاب بھی دھوئے اور اس کا وہ گند بھی اٹھائے اور یوں بھی کر دے, بچے کو اٹھا کر پھینک دے گا کہ تو نہیں چاہیے بھائی میرے. یہ عورت ہی ہے کہ جذباتیت کی وجہ سے اس کی یہ تربیت کرتی ہے جتنا اس سے ہو سکتا ہے, چاہے وہ دنیاوی انداز میں کرتی ہے اس کا خیال رکھتی ہے. اور ماں جتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے اتنا باپ نہیں کرتا, یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. اولاد بھی اپنی ماں سے زیادہ مانوس ہوتی ہے, باپ سے اس مقابلے میں کم. یہ عموم کے لحاظ سے کہتا ہوں, اس لیے کہ وہ ماں جذباتی ہونے کی وجہ سے اس کی خدمت زیادہ کرتی ہے, اس کے لیے روتی ہے, تڑپتی ہے, سب اس کی جذباتیت ہے. تو اسی طرح یہ اس کے بچے کے باپ سے بھی یہ بھیڑ جاتی ہے. اور واقعی جب آپ یعنی کہ تجربہ کار ہو جائیں گے نا, ہم کو تجربے بھی ہیں اس پر آگے کہ یہ واقعی عورت جو ہے نا یہ عجیب و غریب اس کا انداز ہوتا ہے. اور حدیثوں میں بھی اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اس کے اندر تو کجی تو رہے گی, ٹیڑھا پن تو رہے گا. مضمون حدیث شریفہ کہ تم اس کے ٹیڑھا پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. تم بولو سیدھی کرو, یہ سیدھی نہیں ہونے کی یہ ٹوٹ جائے گی. سیدھی پسلی سیدھی نہیں ہوتی, وہ ٹوٹ جاتی ہے. یہ سیدھی کرنے جاؤ گے تو یہ ٹوٹ جائے گی, توڑ بیٹھو گے تو یہ توڑ دینا ہے, اس کو طلاق دے دینا ہے. تو اس لیے مطلب مرد اگرچہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے, لیکن ہر عورت نہ سمجھ نہیں ہوتی, ہر عورت اپنے شوہر پر ظلم کرنے والی نہیں ہوتی, ہر عورت نافرمان نہیں ہوتی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایسی ایسی اسلامی بہنیں بھی موجود ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس کو کہ وہ کئی اسلامی بھائیوں سے وہ زیادہ عقل مند نظر آتی ہیں. یہ میرا اپنا تجربہ استعمال کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے حساب سے میں تو باپا ہوں نا, تو کچھ معلومات ہو جاتی ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ دونوں کو مل جل کر رہنا چاہیے, اور ماں باپ کی غیر واجبی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے. جذبات میں ماں باپ کی باتوں میں آ کر آپ نے 1-2-3 کر دیا, ماں باپ نہیں روئیں گے, رونا آپ کو ہی پڑے گا. بچے آپ کے ماں باپ کو کم, آپ کو زیادہ یاد آئیں گے. تو اس لیے اپنے کہ قوت برداشت, اور یہی جیسے ہمارے حسان بھائی نے فرمایا کہ اپنی ڈکشنری سے لفظ طلاق یہ نکال دیں, قلم زد کر دیں, وہ طلاق بس اپنے دینے وہ دینی نہیں ہے, یہ لفظ بولنا نہیں ہے. یہ کتنے ہی آپ غصے والے ہوں, طلاق کا لفظ نہیں بولنا. اور دیکھو بازو کا اشارے بھی ہوتے ہیں, کنائے بھی ہوتے ہیں, یہ سب اس کا علم حاصل کرنا ہوگا کہ لفظ طلاق نہ بولا, لیکن بعض جملے ایسے ہوتے ہیں, بعض الفاظ بعض موقع پر ایسے بولے جا سکتے ہیں کہ جن سے طلاق ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ مثالیں نہیں دوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو غلط فہمی ہو جائے اور مسئلہ کھڑا ہو جائے. یہ مطالعہ کریں, بہار شریعت میں اس کے کنائے دیے ہوئے طلاق کے اشارے, اس کو غور سے پڑھیں کہ وہ طلاق کا تذکرہ ہو, اور اس وقت وہ کنائے اگر استعمال ہوتے ہیں تو اس میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. یہ صورتیں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ ہر اس شخص کے لیے فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, جن کو شادی کرنی ہے تو نکاح کرنا ہے ان پر فرض ہے کہ یہ نکاح کے مسائل سیکھیں, ضروری مسائل, اور طلاق کے بھی ضروری مسائل سیکھیں, ورنہ وہ طلاق دے بیٹا عورت کو سمجھ نہیں آئی تو وہ مسئلہ ہوگا. اگر وہ واقعی طلاق دے بیٹا تو اب عورت سمجھ گئی کہ طلاق ہو گئی ہے, اور یہ اگر گڑبڑ کر بھی رہا ہے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھے, اس کے احکام ہیں. یہ بہار شریعت ساتویں حصے میں, آٹھویں بہار شریعت کے آٹھویں حصے میں یہ مسائل لکھے ہوئے, اس کو پڑھیے. تو وہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری بات ہے ارشاد فرمائی. اصل میں وہ جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا نہیں, اصل میں ویسے میں مجھے بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے. آپ کے بھی دو تین بچیاں ہیں یار. جی اصل میں میں جو چاہ رہا تھا, اصل میرا فوکس جو تھا نا, اصل میں میں نے جو تجربہ کیا ہے, تو میں اصل میں سمجھانا یہی چاہ رہا تھا کہ جو مرد ہے نا وہ یہاں پر برداشت کا مظاہرہ کرے, یعنی یہ مقصد نہیں کہ عورتیں لے کے چلنا یار, اسلامی بہنوں کو بھی یعنی یہاں پر یعنی یہ میرا اصل مقصد یہ تھا. دارالفتا میں جب آتے ہیں نا تو اس میں بھی ہم مرد ہی کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے نا, تو مرد ہی کو سامنے رکھتے ہیں بالفرض, اگر ایسا موقع آئے تو, ایسا موقع آتا ہے تو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا اس حوالے سے, یعنی کوئی اس کی گنجائش کی صورت نکل رہی ہو تو پھر وہاں پر ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تاکہ وہ آئندہ اس طرح کا کام نہ کریں. تو مقصد یہ نہیں ہرگز کہ نعوذ باللہ کہ عورتوں کی توہین کرنا ہو یا ان کے بارے میں اس طرح کا بتانا ہو, اصل مردوں کو پوائنٹ کرنا ہے کہ وہ برداشت کا مظاہرہ کریں, یعنی کوئی بھی صورت حال ہو جائے اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ہوا ہو معاملہ. میں اپنی سائے بہنوں کو بھی یہی عرض کروں گا کہ وہ بھی برداشت کا مظاہرہ کریں, میں دونوں کو نصیحت کریں, کیونکہ بارہا عورت کی غلطی ہوتی ہے, بارہا مرد کی غلطی ہوتی ہے, اور عموماً تالی دعا سے بچتی ہے, کچھ اس کی غلطی ہوتی ہے کچھ اس کی غلطی ہوتی ہے. تو دونوں اگر قوتیں برداشت کریں اور درگزر کا مادہ پیدا کریں تو انشاءاللہ گھر مدینے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. کہ وہ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں, آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں, ہمارا گھر بنے مدینے میں. او کرم پھر کیا آگے بھول گیا میں, نعت خوان. وہ کرم جو بندے پر بندہ پروری ہو, بندہ پروری ہوگی آرزو نسینے گھر بنے مدینے میں, آرزو سینے میں گھر بنے مدینے میں, کاش گھر بنے مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی, ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں بابا جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا, بلکہ میں مشورہ یہ دوں گا, پہلے بابا ہم تھوڑا سا وہ تعزیت کے لیے آپ کو ہم لے جانا چاہ رہے ہیں, میں اس موضوع پر کچھ عرض کروں گا, ذہن میں ہے اگر موقع ملا تو, لیکن ہم تعزیت کے لیے چلتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے جو ڈائریکٹر ہیں کاشف مغل بھائی, آج ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, تو ہمارے سید عابد باپو وہیں پہنچے ہوئے ہیں. پرانے جی بابا, پرانے ہمارے جی باپو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جانی, یہ کاشی مغل بھائی اور ان کے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ ہی یہاں موجود ہیں, ہم تعزیت کے لیے ان کے گھر پر حاضر ہوئے ہیں, اور 11-12 بجے کے آس پاس ان کی والدہ کا انتقال ہوا. عصر کی نماز کے بعد جو ہے نماز جنازہ کی ترکیب ہوئی, الحمد للہ کافی اسلامی بھائیوں نے جو ہے اس سال ثواب کی ترکیب بھی بنائی. تو کاشی بھائی آپ سے کچھ بات عرض کرنا چاہتے ہیں, تو جی کاشی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کیا عرض کروں, میں تقریباً فجر کے بعد 11-12 بجے کے ٹائم انتقال ہوا تھا والدہ کا, اور جیسا باپو نے بتایا کہ اثر میں تدفین ہوئی ان کی. باپا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے گھر میں اور بالخصوص والد یا والدہ میں سے, تو سب سے زیادہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس اب تنہا ہو گئے, اکیلے ہو گئے. بھائی بہنوں کا ساتھ تو ہوتا ہی ہے, بھائی بھی ہوتے ہیں, بہن بھی ہوتے ہیں, رشتے دار بھی ہوتے ہیں, لیکن والدہ کا چلا جانا یا والد کا چلا جانا ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس اب انسان اکیلا ہو گیا, یہی محسوس ہوتا ہے. لیکن آج صبح سے اور ابھی رات کا پہر ہے, مجھے کوئی بھی لمحہ ایسا محسوس نہیں ہوا کہ شاید میں اکیلا ہوں یا تنہا ہوں. صبح سے ماشاءاللہ ہمارے, میں نگرانی شورا کا شکریہ ادا کروں گا کہ صبح سے نگرانی شورا کے, ہمارے مبلغین کے, ہمارے نگرانوں کے, ہمارے اسٹاف کے, سب کے فون اور ان کا آنا جانا, مجھے ایک لمحہ بھی دعوت اسلامی نے علیحدہ نہیں چھوڑا یا الگ نہیں کیا. تو میں بڑا مشکور ہوں بالخصوص آپ کا, نگرانی شورا کا, ہمارے مات بھائی کا, کہ میں ان کے ہوتے ہوئے بالکل تنہا نہیں ہوں. ان کے بڑے بھائی ہیں کاشف بھائی کے, نواز مغل, تو یہ کچھ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں باپا جانی آپ سے. میں تعزیت کر لوں پہلے؟ وعلیکم السلام باپا جانی. میں پہلے تعزیت کر لوں, کاشف بھائی سے تو عصر کے جب تدفین ہو رہی تھی اس وقت میں نے تعزیت کر لی تھی, تو ایک بار تعزیت کرنی چاہیے, دوسری بار تعزیت کو مکروہ لکھا ہے بہار شریعت میں. تو اب یہ کہ جیسے بڑے بھائی ہیں, دوسرے بھائی ہیں, تو یہ سب آواز سن رہے ہوں گے یا کوئی سسٹم ہے؟ سن رہے ہیں بابا, یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اچھا, سب نہیں سن رہے, اب بڑے بھائی سن رہے ہیں بابا. تو میں مطلب آپ سے اور جو گھر کے مرحومہ کے سوگوار ہیں ان سے تعزیت کرتا ہوں. مرحومہ کو اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے, اور آپ کو اور سب سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل رحمت فرمائے. آپ سب صبر کیجئے, اللہ تعالی آپ سب کو صبر نصیب فرمائے, اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ ترکیب کیجئے. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے ایصال ثواب کے لیے, یا اعتکاف میں آپ خود ہمارے یہاں کوئی زیادہ نہیں تو 10 دن ایک اشرہ آ کر امی جان کے ایصال ثواب کے لیے اعتکاف فرما لیجئے. تو کچھ نہ کچھ کیجئے, کوئی بھائی آ کر یہاں اعتکاف میں بیٹھ جائے اور ایصال ثواب کرے, یا انشاءاللہ مدنی قافلوں میں مسافر بن جائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر عطا فرمائے. اب فرمائیے. اچھا بابا, پوچھنا یہ ہے کہ ہم نے ابھی سویم کا اعلان کیا ہے, تیجا جس کو کہتے ہیں, پرسوں بدھ کو, تو اس کی شرعی حیثیت بتا دیجیے, اس کا طریقہ کار بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے. تیجا یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے, مسلمانوں میں رائج ہے, شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. البتہ تیجے کو فرض یا واجب سمجھے گا تو گناہگار ہوگا, اور کوئی مسلمان فرض اور واجب سمجھتا نہیں ہوگا. ایک تیجا ایصال ثواب پہ گئے صورت تو ہمارے یہاں رائج ہے, اور مسلمانوں میں جو اچھا کام رائج ہو جائے تو وہ اچھا ہوتا ہے, جبکہ شریعت شرعاً اس میں کوئی قباحت نہ ہو. تو اس کو کیجئے. تیجے میں عموماً قرآن خوانی ہوتی ہے, قرآن خوانی ہو, درود خوانی ہو, اور ذہن نصیب اگر کوئی دعوت اسلامی کا مبلغ مل جاتا ہے اس سے, اس بہانے آپ کا خاندان کچھ مدنی پھول لے لے گا اس کے بیان سے, اس طرح کی ترکیب ہو. رہا کھانا, کھانا پکانا ضروری نہیں ہے, کھانا پکانا ہی ہے, کھلانا ہی ہے. تو تیجے کا کھانا صرف اور صرف غربا اور مساکین کو کھلایا جائے, ہمارے یہاں خاندان والوں کو کھلایا جاتا ہے, اور یہ اگر نہ کھلاؤ تو شاید ناراض بھی ہوتے ہوں گے. تو خاندان والوں اور پڑوسیوں کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے, دعوت کی صورت نہ بنی, دعوت کی صورت ہوتی ہے. خالی من کو منا لینا کافی نہیں ہے کہ نہیں نہیں ہم نے دعوت کی نیت نہیں کی, لیکن یہ صورت دعوت کی ہی ہوتی ہے. کہ لوگ جمع ہوتے اور کھانا کھاتے ہیں، تو یہ نہیں، غریبوں مسکینوں کو آپ کھانا چاہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھلا دیں، ضرور کھلانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ اگر مرحوم کی رقم ہے، مرحوم یا مرحومہ کی رقم، تو اب یہ تو سب وارثوں کی ہے، اس میں سے کھانا نہیں کھلا سکتے، البتہ اگر سارے بالغ ہیں مرحومہ کی جو رقم ہے اسی سے اگر کھانا کھلانے کی صورت ہے تو یہ کہ سارے بالغ ہیں اور سب بالغ متفقہ طور پر کہیں گے ٹھیک ہے اس میں سے مرحومہ کے سال ثواب کے لیے کھانا کھلا دو، فلاں خرچہ کر دو، تو جائز ہے، اگر ایک بھی نابالغ ہے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ نابالغ اگر ہاں کہے گا تب بھی اس کا ہاں کہنا یہ ویلڈ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حصہ نکالنا ہوگا، اس کا حصہ نکال کر بالغان جو اجازت دے رہے ہیں ان کے حصوں سے کر لیں، یا جتنے بالغان اجازت دے رہے ہیں ان کے حصوں سے کر لیں، کوئی بالغ بھی اگر نہیں مانتا تو اس کا بھی حصہ الگ کر کے اپنے اپنے حصوں سے آپ لوگ کر سکیں گے یہ، اور بس کھلانا غریبوں مسکینوں کو، مالداروں کو نہیں، رشتہ داروں کو نہیں، اگر واقعی کوئی رشتہ دار ہے غریب حقدار ہے تو کھلانے میں رج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ غریب امیر کا لحاظ نہیں ہوتا، سب کھاتے ہیں اس میں، غریبوں کو بھی کچھ کھلا دیتے ہیں، لیکن یہ دعوت کا انداز جو آج کل مروج ہے یہ غلط ہے، ناجائز ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو خاندان سے شاید وہ مقابلہ ہوگا، یہ مخالفت کریں، ہو سکتا ہے، لیکن آپ اتنے سارے بھائی ہیں، شیطان کے خلاف جنگ ویسے ہم نے چھیڑی ہوئی ہے، شیطان کے کہنے میں آنا ہی نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اللہ رسول کا مطلب فرمان مانیں گے، شریعت کی اطاعت کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہان میں بھلائی حاصل ہوں گی۔ پھر وہ کہتے ہیں نا رشتہ دار کے پانچ پانچ بھائی تھے اور کچھ بھی نہیں کیا، پانچ بیٹے تھے کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، کہنے تھے اگر آپ کریں گے تو ہم پھر کہیں گے دیکھو انہوں نے غلط کیا، اتنا سمجھایا پھر بھی کیا، ہم لاکھوں ہیں ادھر، تو ہم کہیں یا وہ کوئی رشتہ دار کہے، ہمیں اللہ رسول کی بات ماننی ہے، حکم شریعت نافذ ہے، کوئی کیا کہے گا تو کس نے کیا کہنا ہے، ان کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ کہیں گے، تو کب تک کہیں گے، کہنے دیجیے ان کو، بتا دیجئے کہ ہم کو مدنی چینل پر یہ مسئلہ بتایا گیا تو ہم نے اس پر عمل کیا حکم شریعت پر۔ اگر بابا جانی کوئی رشتہ دار کرتا ہے تیجے کا کھانا یا میت کا کھانا تو اب یہ خاندان والے کھا سکتے ہیں کھانا؟ یہ کھانا یہی بھیجیں گے، دے گے پکا کر، روز دے گے آتی ہے سمجھے، اور کھانا چلتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے، تدفین کے بعد گھر پہ آ کے بولتے ہیں روزہ کھول لو، پتہ نہیں ان کے ہم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، بعض برادریوں میں بولتے ہیں کہ روزہ کھول لو، وہ رمضان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ دن دیہاڑے ہو، دوپہر کا وقت ہو، تدفین کے بعد خدا جانے یہ کون سا روزہ انہوں نے گڑھ لیا ہے کہ بولتے روزہ کھول لو۔ عید کے کپڑے بھی نہیں پہننے؟ عید کے کپڑے نہیں پہنتے، یہ بھی مطلب یعنی کہ اب جیسے آپ کا تو یہ معاملہ 8 رمضان کا ہوا، تو عید میں کوئی غم منانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، غم آپ کے لیے 3 دن کے لیے، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے سوگ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، ورنہ یہ کہ باقیوں کے لیے 3 دن سوگ ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے، تو عید کے کپڑے پہننا واجب نہیں ہے، نئے کپڑے پہنے، عمدہ کپڑے سنت کے مطابق ہوں تو یہ افضل ہے، مستحب کام ہے، کوئی نہیں پہنتا اس پر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن اس لیے نہیں پہنا کہ بھائی میرے ہمارے یہاں میت ہو گئی تھی تو یہ مطلب ہم سوگ ہمارا غم ہے سوگ ہے، اب نہ پہننا حرام ہے، کہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، نیت نیت پر معاملہ ہے، تو اس لیے اللہ نے جو دیا آپ اللہ کی رضا کے لیے عمدہ کپڑے بھی پہنے اور امی کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ ترکیبیں فرمائیں، آپ کے عمدہ کپڑے پہننے سے نہ امی کو کوئی نقصان ہوگا، نہیں پہنے گے تو امی کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا۔ دعا فرماتی ہوں، دعا کیجیے گا امی کے لیے، امی ابو دونوں کے لیے دونوں کی مغفرت کی دعا. اللہ دونوں کی مغفرت کرے, زندوں کی بھی مغفرت کرے, آپ حضرات کی مغفرت کرے, مجھ گناہگار کی بے حساب مغفرت کرے, ہم سب کو بے حساب بخشے, میرے موتقفین کی اللہ بے حساب مغفرت کرے, میرے جتنے ناظرین ہیں مسلمان ان سب کی بھی اللہ تعالی مغفرت فرمائے. صبر کیجئے, ہمت رکھیے اور شریعت کا دامن نہ چھوڑیے. یہ آج کل بھی روز یہ ہمارے یہاں میتوں میں کھانا چلتا ہوتا ہے, دیکھ پک کے آتی ہے, کبھی یہ دیتا ہے کبھی وہ بیچتا ہے, پڑوسی بیچتا ہے, تو یہ بھی پہلے دن سنت ہے کھانا پڑوسیوں کے لیے, وہ بھی اہل میت کے لیے کہ جو اولاد وغیرہ گھر کے افراد ہیں نا ان کے لیے پڑوسی ان کو کھلائیں پیار سے محبت سے. وہ غمگین ہوتے ہیں کھانے سے, بعضوں کا کتراتے ہیں نہیں کھا پاتے, تو ان کو پیار سے کھلائیں, یہ نہیں کہ ان کے مہمانوں کو بھی کھلائیں. لیکن ہمارے یہاں تو مہمانوں کو اور وہ اچھی خاصی مطلب میں نے کہا نا وہ روزہ کھول لو, یہ سب یہ گناہ کے کام ہے. سسرال والوں کی اجازت نہیں ہے, سسرال والوں کو تو الگ سے دعوت دینی پڑتی ہے, جیسے شادیوں کی دعوت آ جاتی ہے, آدمی لے کر آ جانا, یہ لے کر آ جانا, وہ لے کر آ جانا, جانے والوں کو یہ وہ. درست کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا خیر کرے, باقی اگر کھلانا پلانا ہے تو مستحقین کو دے دیا جائے بابا. ہاں غریبوں کو کھلا دیں, غریبوں کو بھی کھلا دیں, یا مثلا یہ کہ مدرسے بھیج دیا, کسی مدرسے میں بھیج دیا کھانا, اب وہ بولے غریب ہے امیر ہے سب کھائیں, کہ دعوت کی صورت نہ بنی, تو اس میں بھی سال ثواب ہو سکے. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے گھر میں عموماً جیسے بھائی بہن یا رشتہ دار جو بھی جمع ہوتے ہیں یہ تو مل جل کر کھا لیں گے نا, گھر کے افراد وہ آپ نے جیسے اب جیسے کہ یہ بھائی ہیں جی جی, ان کے فیملیز ہیں, خوفیاں آتی ہیں, خالہ آتی ہیں, یہ جیسے گھر کے اندر عموماً یہ ایک خاندان ہوتا ہے جو تعزیت وغیرہ کے لیے جمع ہوتے ہیں, تو اب ان کے لیے ظاہر ہے کہ کھانا تو انتظام کرنا پڑتا ہے نا, تو یا تو انہیں کا کوئی رشتہ دار لے کر آ جائے. اس کی اعلی حضرت نے بہت مذمت فرمائی ہے, تو کھانے کے لیے بیچنے کی ضرورت کیا ہے, آتے ہیں تعزیت کریں اور تشریف لے جائیں, اب یہ ڈیرے ڈال کے پڑے ہوتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں. کھانا اور یہ مطلب یہ ترکیبیں مطلب اس کی اجازت نہیں ہے, مطلب مسائل بہت ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ فساد کریں گے, یہ اب پورا ایک کھانا مطلب کھلانا پڑے گا انوالو پورا لیکن ہمارا لے کے بچنا تو ہوگا, ہم نہیں کھلائیں گے تو مطالبہ تھوڑی کریں گے, سمجھ جائیں گے چلے جائیں گے بھوک لگے گی تو. جیسے کہ تیجے وغیرہ میں اگر اعلان کر دیں اور باقاعدہ آپ کی یہ باتیں بتا دیں اور کہہ دیں کہ بھئی یہ رقم ہم مسجد میں دے رہے ہیں یا دعوت اسلامی یہ کسی کام کے لیے دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس سے ایک اچھا اثر پڑ جائے گا. ہاں یہ ہے کہ اعلان اگر کر دیں کہ ہم نے جو سوچا یہ کھانا کھانے کا, چونکہ ہم کو پتا چلا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اس طرح دعوت کے انداز میں, ہم اس کو دعوت بولے یا نہ بولے انداز دعوت ہی کا ہوتا ہے, تو یہ چونکہ جائز نہیں, تو ہم یہ پیسے ہم اپنے پڑوس کی مسجد میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے امی کے لیے اس کا جو بھی خرچہ ہونا تھا 10-5 ہزار جو بھی 15 ہزار وہ سب ہم مسجد کو دے رہے ہیں, مسجد کو دے رہے ہیں یا دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں, جو آپ کی مرضی ہو, جامعۃ المدینہ کو دے رہے ہیں, مدرسۃ المدینہ کو دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, کسی مسجد میں ہم بھائی مل کر وضو خانہ بنوا دیں گے, چھت ڈلوا دیں گے, فرش بچھوا دیں گے, دریاں دلا دیں گے, جو ضرورت ہو اللہ کے گھر کی خدمت کر دیں گے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد, توبوا الى الله استغفر الله, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى. رمضان المبارک میں ایک آسانی اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دوں, اگر ظہر کی نماز کے بعد تیجہ رکھ لیا جائے نا, واہ آسانی المدینہ. ہاں یہ ہے کہ وہ نعرہ بانس نہ بجے بانسری, زہر کی نماز کے بعد اگر تیجہ رکھ دیں, ہاں زہر کی نماز کے بعد, تو کھانے کا وہ انڈر اسٹوڈے کا کھانا نہیں ہے جی, مگر یہ خاندان والے ہیں وہ عورتیں آتی ہیں وہ تو پڑی رہیں گی, وہ جائیں گی نہیں. میکسیمم ان سب یہ اچھی اچھی نیتیں کریں, ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہم کو جائیں گے اور اعلان کر دیں, پتا چل جائے گا جی کہ ہم نے مطلب کھانے کا انتظام نہیں کیا, اور ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ جہاں یہ ہمارے یہ جو مطلب مغل فیملی ہے کاشی مغل وغیرہ, ان کے ہو سکتا ہے کزن رشتہ دار جو بھی خاندان والے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے مدنی مذاکرہ دیکھ اور سن رہے ہوں, اور ایک نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے اور شریعت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں گئے پہنچے ہیں اور خالی چادر پہ بیٹھ کر دری پہ بیٹھ کر پھر دو آدمیوں کو ہم عرض کر کر آ رہے ہیں, اور نہ اپنی طرف سے کوئی بات ہو رہی ہے, شریعت کے احکام بیان ہو رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ عیسیٰ علیہ ثواب ہے تیجا, عیسیٰ علیہ ثواب یوں ہے یوں ہے یوں ہے, ہمارے یہاں یہ رسم رواج طریقے کا غلط ہیں. آج الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا, بلکہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے, ہو سکتا ہے کوئی خاندان والے کے یہ مطلب اس میں ایک یہ واقعہ ہو گیا اور انہوں نے مدنی چینل سے رابطہ کیا اور ان کے ذریعے آج ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لاکھ خاندانوں میں یہ بات پتہ چل گئی ہو, ایسا تیجا یوں کرنا ہے, عیسیٰ علیہ ثواب کا یہ ہے یہ ہے یہ ہے, یعنی کتنوں کا بھلا ہو گیا ہو. سبحان اللہ, بڑی پیاری توجہ دلائی کہ یہ ادارے کا ہمارے یہ سید شاہ صاحب جو ہے یہ پہلے سے ان کو ترکیب بنائی ہوگی چند گھنٹوں پہلے, تو انہوں نے پورے خاندان میں بات تو پھیل گئی ہوگی کہ آج وہ مدنی چینل پر ترکیب ہے, تو خاندان اس وقت ہمیں سن رہا ہوگا تو ان کو زیادہ زحمت بھی نہیں ہوگی. مدینہ مدینہ جی جی, ان کا بھی بلکہ ذہن بن گیا ہوگا, خاندان کا ہر فرد کھاؤ پیو نہیں ہوتا, بات سمجھدار بھی ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ برابر ہے, یہ شادی جو ہے خوشی کے موقع پر دعوت ہوتی ہے, غم کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی. غم کے موقع پر پڑھ پڑھا کر آدمی عیسیٰ علیہ ثواب کرتا ہے, سب مل کے کوئی کھانے تھوڑی کھاتے ہیں بےچارے, ایک تو سوگوار رنجیدہ کہ گھر میں میت ہو گئی, اور بعض تو بےچارے غریب ہوتے ہیں یار, وہ دیگے نہیں چڑھا سکتے, ان کو ادھار بھی لینا پڑتا ہوگا, پھر ادھار ہی بھرتے رہو. بلکہ باپ آپ کو تو پتا ہماری کمیونٹی میں تو میمنوں میں ہماری کمیونٹی میں باقاعدہ اس میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا بھی خاص نام ہے کنی. نہیں نہیں وہ کہتے سورتی پلاؤ. سورتی پلاؤ, اچھا یہ بناؤ, سسرال والوں کو اتنا بولا اس کو اتنا بولا, یہ کھانا یہ پینا یہ سب کچھ ہوتا ہے, مطلب بہت عجیب و غریب ماحول ہے. اللہ خیر کرے, اللہ رحم کرے. مسئلہ بڑے واضح طور پر اور بڑے موقع پر بیان ہوا ہے کہ جن کے گھر میں موقع ہے انہی کا سوال اور انہی کو جواب, اور اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ ایک امت تک ہم یہ مسائل پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اب اللہ کرے کہ یہ سچ اور حق اور اسلام کی اور شریعت کی باتیں قبول کرنے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے, یا پھر اپنی کوئی مطلب بڑے برے نہ چلاتے پھریں کہ جناب یہ کون سے نہیں لے کر آ گئے, یہ تو لے کر آ گئے, زمانے سے یہ ہو رہا ہے. اب زمانے سے جو کچھ ہو رہا ہے, جو شریعت جو حکم بیان ہوا ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے تسلیم کیجئے, اور جو اگر پچھلی غلطیاں ہوئی ہیں تو اس پر ہم لوگ مطلب ہم اپنے وہ ازالے کی صورت پیدا کریں. دعوت اسلامی بھی نہیں بنی تھی, میں تو بالکل لڑکپن کہہ سکتے ہیں میرا, میرے ماموں جان فوت ہو گئے تھے حادثے میں, یہ ایک بات شاید 40 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے, میں 40 سال سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے, اور میرے ماموں جان کی وفات کے بعد وہی جب تیجے کے کھانے کا ٹائم آیا نا, میں تو موقع پا کر میں ادھر سے بھاگ نکلا تھا. الحمدللہ میں نے ماموں کے تیجے میں وہ مہمان وغیرہ جمع ہوئے تھے سر, وہ تو ہوتے ہی ہیں, میں نکل گیا بھاگ گیا, میں نہیں کھاؤں. اگر جذبہ ہو تو میرا نہ کسی نے پیچھا گیا نہ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ کسی نے مجھے پوچھا کہ بھائی تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا, کیوں نکل گئے, تمہارا ایک ہی ماموں تھا اس کے تیجے کا کھانا نہیں کھایا تم نے, نہیں کھایا. الحمدللہ. بابا یہ سوئم میں مکتبۃ المدینہ کے جو رسالے پنسورے نماز, سبحان اللہ, رسالے ثواب کے لیے مدینہ مدینہ, یہ رسالے بھی آپ رسالے ثواب کے لیے پنسورے مدنی پنسورہ, یہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے, اس سے اپنی امی کے رسالے ثواب کے نام کی چٹ بھی آپ لگوا سکتے ہیں چاہے تو, اور یہ بھی بٹوا سکتے ہیں. الحمدللہ ابھی تیجے کے لیے بھی اگر یہ چاہیں تو آپ آج ہی رابطہ کریں اور ان کو آرڈر دے دیں گے تو یہ آپ کو تیجے تک پہنچا دیں گے, خود آپ کو پہنچا دیں گے چٹ لگا کر انشاءاللہ, ہے نا, ہو جائے گا نا. جی جی بابا, پرچہ لگ جاتا ہے تاکہ جب جب وہ منصورہ کھولیں گے تو جس کے بھی سال ثواب کا نام ہوتا ہے وہ نام پڑھا جاتا ہے اور باقاعدہ ترکیب اچھی ہو جاتی ہے. بے شک, کوئی بھی مناسب رسالہ لے لیا جائے مکتبۃ المدینہ سے, ماشاءاللہ سنت و برے بیان کا رسالہ ہے, کوئی نماز کے احکام ہے یہ کتاب ہے, اس طرح کی کتاب بھی لی جا سکتی ہے, پردے کے بارے میں سوال جواب لی جا سکتی ہے, جو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اس طرح کے کوئی بھی کتاب لی جا سکتی ہے, اس کو عیسیٰ علیہ ثواب کیا جا سکتا ہے. اپنا جو بھی بجٹ ہو اس کے حساب سے عیسیٰ علیہ ثواب کروا دیں ان شاء اللہ, ثواب ملتا رہے گا جب تک یہ چلتی رہے گی کتاب ان شاء اللہ. باپا ابھی طلاق کے پرچوں کے حوالے سے ترغیب دلائی گئی تھی, مدنی چینل پر SMS موصول ہوا ہے, 10,000 پرچے تقسیم کرنے کی نیت کا ایک کا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا وہ جو پچھلے دنوں جو ہم جس اپنے مریض کو دیکھا تھا اسپتال میں جو زخمی تھے کل ہی دیکھا تھا پرسوں شاید پرسوں یا درسوں دیکھا تھا سید پرسوں کل تو ڈرائیور ان کے والد صاحب سے بھی اپنے عیادت کی تھی اطلاع ملی ہے کہ ان سید صاحب کا انتقال ہو گیا انا للہ تو ان کے لیے بھی سال ثواب ہاں بےچارے وہ سید عمران شاہ صاحب کے فرزند تھے جی بابا سعد نام تھا غالباً سید سعد 17-18 سال کے نوجوان تھے اور شوبز کا جو مدنی مذاکرہ تھا ابھی شعبان المعظم میں محرم میں یہ شوبز والوں کا مدنی مذاکرہ تھا اور شعبان میں بھی تھا تو یہ محرم والے مدنی مذاکرے میں تشریف لائے تھے اور وہاں اس میں انہوں نے توبہ کی تھی کہ اب میں شوبز کا کام نہیں کروں گا ناچ گانوں کا فلموں ڈراموں کا اس سے توبہ کی تھی اور دیکھو ان کا وقت بھی پورا ہو گیا تھا ایک سال پورا نہیں ملا ان کو ان کے یہ دو یعنی 7 دن تک یہ ہاسپٹل میں رہے ہو اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ تھا اور سر پر چوٹ آئی خون بھی جم گیا تھا ڈاکٹروں نے آپریشن کیا اور یہ بیچارے کومے میں چلے گئے 7 دن کوما میں رہے بے ہوش رہے اور آج انہوں نے دم توڑ دیا اللہ بیچاروں کو طریق رحمت کرے آمین ان کی مغفرت کرے بے حساب بخشے سید عمران شاہ صاحب اور ان کے سارے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے جوان بیٹا تھا ماں باپ اس کا صدمہ ماں باپ بھی سمجھ سکتے ہیں اللہ ان کو صبر عطا فرمائے میں تعزیت کرتا ہوں ان کے ساتھ بابا یہاں جو یہ آئے تھے مدنی مذاکرے میں انہوں نے توبہ کی تھی آخری اطلاع کے مطابق یہ اپنی توبہ پر قائم تھے اس کے بعد انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا الحمدللہ اللہ ان کی مغفرت اللہ ان کو بری کرے آمین ان کے والد صاحب کاش عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مجھے اتقاب میں اگر ایک اشرے کے لیے یہاں تشریف لے آنے فضان مدینہ میں سعد باپو کا بھی انشاءاللہ بلا ہو جائے باپو آپ اگر ان تک ہمارا یہ تعزیتی پیغام پہنچا دیں تو امید ہے کہ وہ اپنے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے یہاں کی طرف کرم فرما دیں اللہ جل جلالہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا وہ جو وہاں چونکہ عابد باپو انتظار کر رہے تھے اس لیے امیڈیٹلی ہم وہاں چلے گئے لیکن ذرا اس مسئلے کو تھوڑا سا اگر کور کر لیں کہ جو اسلامی بھائی ہو یا طلاق کا جو مسئلہ ہوا تھا یہ تھوڑا سا تشنا رہ گیا ہے کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ جو اسلامی بہنوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں کیونکہ اسلامی بہنوں کی جو کمزوریاں ہیں یا مرد کی جو کمزوریاں اس پر جو بیان ہوا جو میں جو بیچ میں جو بات لے کر آیا تھا پاپا وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سلح کروانے کا نظام اگر بہتر طریقے سے فعال ہو جائے یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آپ نے کسی کو سلح کے لیے بھیجا جیسے قرآن پاک میں ترغیب دلائی گئی ہے وہ ہے نا اپنے حافظ صاحب سورہ نساء کے اندر معذرت کرو سلو جو ہے نا یار العوام ہے سلح اصل لفظ سلح سلح کریم ہے بس سلح خیر جی بابا سلح بھلائی ہے خیر تو ان میں آپس میں سلح کے لیے جو ایک فریقین کی طرف سے جو ترکیب بنائی جاتی ہے قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب دلائی ہے اگر اس طرح کا کوئی نظام بنا ہونا اور وہ دونوں ان دونوں کے اندر یہ فریق ہے ان دونوں کے اندر اگر صلح کروانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل ملا دیتا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی طرح کسی کو بھیجا تھا تو جب واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب وہ بات بنی نہیں آپ نے فرمایا کہ تم نے کوشش صحیح نہیں کی ہے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے آپ نے دوبارہ ان کو بھیجا اب جاؤ اور اس طرح تم یہ سب کر کے آؤ جب وہ گئے تو الحمدللہ ان کی کوششوں سے اس گھر میں ترقی بن گئی تو اگر یہ جو بیچ کا جو ایک طبقہ ہے باپا ہو جاتی ہے میاں بیوی میں لڑائی بعدوں کا نئے آج کل طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے اور اس میں جو میں نے جو رپورٹس پڑھی ہیں جو ریسرچ ہوتی ہیں جو اخباری خبریں آتی ہیں اس میں زیادہ اب جو ہو رہا ہے نا یہ زیادہ تر ان میں ہو رہا ہے جو لو میرج کرتے ہیں. پہلے ایک ارینج میرج ہوتا تھا جیسے کہ مطلب خاندان والے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے لڑکیاں اور یہ سب ہوتا تھا, پھر تھوڑا عرصہ یہ سب رہتا تھا. لیکن اب یہ کہ لو میرج کا آپس کی دوستی اور پھر محبت اور پھر شادی کا ایک ایسا رجحان چل پڑا ہے کہ پھر یہ جب شادی ہوتی ہے نا تو پھر یہ مطلب وہ لڑکا کہتا ہے کہ تو پہلے تو ایسے نہیں تھی, وہ لڑکی کہتی ہے تو بھی تو پہلے ایسا نہیں تھا. وہ پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے, بوائے فرینڈ تھا گرل فرینڈ تھے, ایک دوسرے کے تحفے تھے, تو پہلے تو یہی علاقہ دیتا تھا تو بولے تو پہلے تو بھی تو تھینک یو بولتی تھی. اب مطلب کہ یہ ایسی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ شوہر کو اپنے اس بوائے فرینڈ کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو اس وقت وہ گرل فرینڈ کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے, جو اب ہو نہیں سکتا کہ دونوں میاں بیوی ہو گئے. تو اب یہ ہوتی ہے ان میں آپس میں لڑائی کہ اس کو وہ ملتا نہیں, اس کو وہ ملتی نہیں ہے. اور جو پہلے سے ارینج میرج ہوتی تھی کہ پہلے خاندان والے آپس میں ملتے تھے کرتے تھے, پھر لڑکا لڑکی کے آپس میں رابطے نہیں ہوتے تھے, اور جب شادی ہوتی تھی پھر ان کے رابطے شروع ہوتے تو وہاں سے ان کی منزل شروع ہوتی تھی اور وہاں سے محبت کی کہانی شروع ہوتی تھی. یہاں محبت کی کہانی انہوں نے شادی پر گویا کہ ختم کر دی, جب ایک دوسرے سے دوستی کی محبت کی, اب بولا شادی کرنی, شادی ہو گئی, اب آگے کیا کرنا ہے, تو آگے کیا لڑائی کرنی ہے. تو میجورٹی جو کیسز آ رہے ہیں وہ اس طرح کے آ رہے ہیں. اور جو سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے, سوشل جو مطلب ویب سائٹس کے ذریعے جو ہو رہا ہے, اس میں آ رہے ہیں شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر سے صرف کسی مرد سے ترکیب بننے کی وجہ سے اس میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے شوہر سے کھلا مانگ رہی ہیں کہ کسی اور سے ماذا اللہ ان کا مطلب کہ وہ غلط طریقے سے پیج لگ جاتا ہے. اور اسی طرح مطلب کہ مرد کی توجہ بڑھ جاتی ہے, غیر عورتوں میں وہ دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے طلاق کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو اگر یہ گھر کے جو بڑے ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, خاندان کے کہلاتے ہیں, یہ اگر ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں اور اس طرح کے معاملات پر قابو پائیں, اور جب یہ بات بڑھتی یا بگڑتی نظر آئے تو دیکھیں عورت کی اگر جذباتیت ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی آگے آئے, اگر شوہر جذباتی ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے آگے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں اسلام و دین و شریعت نے جو طریقہ کار بیان کیا, شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح کتنے گھر ٹوٹنے سے بچائے جا سکتے ہیں. اور اس میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں توجہ کریں, برائے کرم میری مدنی التجا ہے کہ یہ لو میرج کے چکر میں پڑنے کے بجائے ارینج میرج کو فوقیت دیجئے, جس سے ماں باپ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں, ماں باپ کی رضا ہوتی ہے, خاندان آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, پھر خاندانوں کا آپس میں تھوڑا عرصہ مل ملاپ اور بات چیت رہتی ہے. اب آپ لو میرج کیا کہہ رہتے ہیں, نہ لڑکے والے لڑکی والوں کے خاندان کو جانتے ہیں, نہ لڑکی والے لڑکے والوں کے خاندان کو جانتے ہیں. اور جب شادی ہو جاتی ہے کہ بتائے لڑکے لڑکیاں یوں آپس میں لڑتے ہیں کہ ان کے خاندان والے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ تو کس کو اٹھا کے لے آیا, اس کی ماں کو دیکھ, اس کے باپ کو دیکھ, اس کے خاندان کو دیکھ, تو اب یہ خاندان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح مطلب کہ وہ بالکل بیزاری ہو جاتی ہے. تو یہ ٹوٹل جیسے کہ میں نے ایک آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ٹوٹ پھوٹ کی ایوریج بڑھتی جا رہی ہے اور خاندان ٹوٹنے کی ایوریج بڑھ رہی ہے, لڑائی جھگڑوں کی ایوریج بڑھ رہی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سڑک پر آ جاتے ہیں, نہ عورت بچوں کو لینے کے لیے تیار ہوتی ہے, نہ مرد بچوں کو لینے کے لیے تیار ہوتا ہے طلاق ہو جانے کے بعد. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں, اب بچے کہاں جائیں گے. تو یہ بہت خرابی پیدا ہو رہی ہے. اس لیے بیچ کے لوگ برائے کرم اپنا کردار ادا کریں, تقوی اور پرہیزگاری اور خوف خدا کے ساتھ, اور آپس میں سے مسائل نہ ہونے دیں. بیٹی کے ماں باپ کے بارے میں امیر سنت ہمیشہ سمجھاتے رہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک ہی راستہ دکھائے, شوہر کا گھر. آپ نے بہت عمدہ مدنی پھول دیے کہ بڑے بوڑھے جو ہے یہ خیال رکھیں, لیکن وہ مجھے وہ محاورہ یاد آ رہا ہے, خود کردارا علاج نیس, اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. اصل وہ سبب کی طرف میں آ رہا ہوں کہ سبب کیا ہے کہ جس کو دیکھو لو میرج کر رہا ہے, سبب کیا ہے؟ سبب پیپر میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, فلمیں, فلموں میں کیا ہوتا ہے, اس کے مجازی کی کہانیاں تو ہوتی ہیں, کون سا میرا خیال ہے کوئی فلم ایسی نہ ہو جس میں یہ کہانی نہ ہوتی ہو. پھر اس کو بھی شوق پڑتا ہے کہ میں بھی ہیرو بنوں, وہ سوچتے میں ہیروئن بنوں, اور یہ لڑا دیتے ہیں عشق, پھر آپس میں لڑتے ہیں, پھر ناک کٹوا کے اپنے اپنے گھر جا کے بیٹھتے ہیں. تو فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, گانوں میں بھی عشقیا فسقیا اشعار ہوتے ہیں، اس سے بھی تحریک ملتی ہے نفس کو. پھر یہ کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیمی نظام، یہ اس نے الگ ستیاناش کیا ہوا ہے معاشرے کا. لڑکی اسکول جاتی ہے، کالج کی سیڑھی چڑھتی ہے، اب یہ کہ پھر لڑکوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ اس کے روابط، پھر اب مزید کیا بولتے ہیں وہ ٹیبلٹ پی سی نے رئیسی کے سر نکالی، نیٹ انٹرنیٹ نے بیڑا غرق کیا کہ جس سے چاہیں جب چاہیں غیر مرد سے رابطہ ہو جاتا ہے. بچے بچے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا، پہلے تو پی ٹی سی ایل ہمارے ہوتا تھا تو وہ گھر والے اس پر سختی کر سکتے تھے، وہ ڈر ڈر کے رابطہ ہوتا تھا جب گھر والے نہ ہوں اور ہاتھ میں آ گیا فون، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بہت سارے اسباب ایسے پیدا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے اب یہ مسائل آپ نے بیان کیے ہوئے. اب یہ بڑے بوڑھے کیا کریں، کیا کریں گے؟ پہلے تو اپنے گھر میں سے یہ جتنے بھی گناہوں بھرے چینل ہیں ان کی چھٹی کرائیں، اپنی بیٹی کو کالج کی سیڑھی سے واپس اتاریں، چار دیواری چادر اور چار دیواری، جو میری تعلیم نہیں ہے قرآن کی تعلیم ہے، یہ اس کو دیں. یعنی کہ پہلے کے دور میں جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں وہ حضرت سیدنا انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز بہت اچھی تھی اور اونٹوں کو دوڑانے کے لیے وہ ہدی پڑھتے تھے، نغمے پڑھتے تھے جس سے اونٹ کو جوش آتا تھا، اونٹ دوڑتا تھا. تو یہ انجشا بہت اچھا وہ نغمے گاتے تھے، غیر شرعی نہیں ہے، صحابی سے غیر شرعی نغمے متصور نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان کی آواز میں چونکہ سوز بہت تھا اور آواز میں ایک اپنا جادو ہوتا ہے، تو عورتوں کو ایک روایت ہے کہ ان سے وہ دور، بلکہ انجشا کو روکا گیا کہ اپنی آواز نازک چیشیوں تک نہ جانے پائے. تو ایک تو وہ دور تھا، اور اب موبائل فون میں اپنے پسند کا ایکٹر گانے گا رہا ہے اور یہ نہ جانے اس کے خیال میں بیٹھے بیٹھے سنتے سنتے کتنے گناہ کر ڈالتی ہوگی. وہ تو اس کو ملتا نہیں ہے، پھر وہ اس کا بھائی کو وہ پکڑ لیتی ہوگی، اس سے اپنے مسئلے حل کرتی ہوگی. تو یوں اس میڈیا نے، انٹرنیٹ نے، سب نے مل کر ہمارے معاشرے کا بالکل، یعنی کہ یوں کر دو کہ آئی سی یو میں دھبیڑ دیا اس کو. اس کو نکالے یہ بڑے بوڑھے بےچارے کیسے نکالے؟ خود ہی تو مجرم ہے، یہ آئی سی یو میں دھکیل کر ڈالنے والے یہی ہیں سارے. یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ سب یہ نہیں کر رہے کہ بڑے بوڑھے جو میں کہہ رہا ہوں، سب بھی تو کر رہے ہیں مل جل کر. مطلب جب ہم اسلام کی بات کریں، یار میں مولانا ہے، مولانا کو سمجھ کیا پڑے، تم کو سمجھ پڑتی ہے، خودکشیاں تم کرتے ہو، مولانا نہیں کرتے. تو میرا پرانا چیلنج ہے برسوں کا کہ یہ دنیا دار طبقہ جتنا خودکشیاں کرتا ہے سب کو پتا ہے، ایک مولانا داڑھی والا نہیں، ایک مولانا عالم دین ہو، عالم دین ایک ایک بتا دو مجھے کہ اس نے خودکشی کی ہو کبھی، کبھی بھی نہیں بتا سکو گے انشاءاللہ. تو آپ بولو عقل مند کون ہوا؟ میں بیوقوف آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، عقل مند کون ہوا؟ خودکشیاں کرنے والا یا نہ کرنے والا؟ عالم کہ آپ کا طبقہ تو خودکشی کر رہا ہے، علماء کا طبقہ نہیں کر رہا. ایک بھی مثال کو دے ابھی تک تو مجھے نہیں دے پایا کہ بھائی فلاں عالم دین تھا، فلاں مدرسے کی اس کے پاس سند تھی، یا مفتی تھا اور یوں تھا اور اس نے یہ کتابیں لکھی ہیں، دیکھو اس نے خودکشی کی. آپ کبھی بھی انشاءاللہ مجھے نہیں دے سکتے. اور اب ایسے سمجھدار لوگوں کی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، اصل یہ بات شیطان کی سمجھ میں نہیں آتی، وائے گی بھی نہیں کیا. شیطان کے خلاف ہم نے تو جنگ چھیڑی ہوئی ہے نا، تو یہ سمجھنے دیتا نہیں ہے. تو پھر بعض لوگ پھر بول دیتے کہ یار یہ مولانا کو کیا سمجھ پڑے، حالانکہ مولانا جتنا عقل مند ہوتا نا یہ منڈانا نہیں ہوتا، اگر منڈانا عقل مند ہوتا تو یہ منڈانا نہ ہوتا، یہ مولانا ہوتا، صحیح بولتا ہوں، بزرگوں کے قول ہے کہ انسان تو عالم ہی تو انسان ہوتا ہے، غیر عالم جو ہوتا ہے وہ مطلب ان کے نزدیک انسان ہی نہیں ہوتا. علم دین جو ہے، دیکھو میں بات کر رہا ہوں مسلمان سے، غیر مسلموں سے بات نہیں کر رہا. اور مسلمان کو اسلام کی بات سن کر چڑ ہو کیسے سکتی ہے؟ مولانا کو زمانے کے نام پہ تھا، ہم اگر بیٹی کو کالج نہیں پڑھائیں گے تو ہاتھ کون پکڑے گا، اس کا نکاح کیسے ہوا؟ ارے میرے بھائی، اللہ پر بھروسہ کریں، لوہے محفوظ پر جس کا جوڑا لکھا ہوا وہیں ہوگا، ہو کر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس جوڑے کو روک نہیں سکتی. اور اگر جوڑا نہیں لکھا ہوا تو دنیاوی تعلیم اس کو جوڑا دلا نہیں سکتی. اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر سچا توکل فرمائیں آپ، انشاءاللہ سب مسائل ہو جائیں گے. آخر یہ آج کے لیے مولانا جو کالج نہیں پڑھے ہوتے، ان کی تو شادیاں ہوتی ہیں نا. میں نے کالج کی سیڑھی نہیں چڑھی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو میں نے کالج کی سیڑھی نہیں چڑھی. مجھے انگلش نہیں آتی ہے، پر کچھ بول دیتا ہوں ادھر ادھر کے الفاظ، و بعض اوقات اس طرح میں ہنستے سن سن کر یا اس طرح. تو میں پڑھا لکھا جس کو آج دنیا میں جو بولا جاتا نا، میں اس طرح کا پڑھا لکھا نہیں، لیکن شادی میری بھی ہوئی اور میں تو نانا بھی ہوں اور دادا بھی ہوں، الحمدللہ. تو کون سا عالم ایسا ہے کہ جس کی یعنی کہ اس وجہ سے شادی نہ ہوئی ہو؟ ایسوں کی تعداد اگر آپ بولے گا فلاں ہمارے یہاں مولانا اس کی شادی نہیں ہوئی، تو میں آپ کو منڈانا کی لسٹ دوں کہ کتنے منڈانا کی شادیاں نہیں ہوئی. کوئی دیتا ہی نہیں لڑکی، ان کو دیتے نہیں ہی نہیں کرتا. دیتے ہی نہیں تو یوں تو مطلب یوں ساؤ تھوڑی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ مطلب جو علم دین کی بات کریں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات کرے، قرآن کریم کی بات کرے، اس کو منن والے بنو، سوچن والے نہیں بنو. تو کمال یہ ہے کہ بابا کے چھ بچوں کی ماں جو پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ بولے کہ میری بیٹی کا ہاتھ کون پکڑے گا، نہیں پڑھے گی لکھے گی نہیں، تو اس ماں سے پوچھتا ہوں کہ تیرا ہاتھ کس نے پکڑا، تو آپ نے بھی تو نہیں پڑھا تھا، آپ نے بھی تو نہیں لکھا تھا. یہ جواب دے گی، اب زمانہ بدل گیا ہے، یہ جواب اس کے وکالت میں اس کی نیابت کر رہا ہوں، وہ جواب دے دے گی اب دور بدل گیا، اب تعلیم ضروری ہے. نہیں بولے گی نہیں، اپنے تائید کرتے ہیں اس کی، اب دور بدل گیا ہے. تو دور یہی بدلا کہ کنواری، دور یہی بدلا نا کہ کنواری ماؤں کی تعداد بڑھ گئی نا، دور کے بدلنے نے کنواری ماؤں کی تعداد بڑھا دی، دور کے بدلنے نے خودکشیاں بڑھا دی، دور کے بدلنے نے لو میرج بڑھا دی، دور کے بدلنے نے اولڈ ہاؤس بنوا دیے، دور کے بدلنے نے تو سارے یہ کارنامے انجام دیے. کہ دور بدلا تو یہ دور کیا بدلا، مطلب کہ اولاد کے وہ مزاج بدل گئے. تو یہ مطلب جو شریعت کی بنیادی تعلیم ہے اس کو اگنور کر کے، نظر انداز کر کے ہم نے ترقی نہیں کی، ہم نے تنزلی کی ہے اور ہم پچھتائیں. اب نہ اظہار کریں، بڑے بڑے گھر والے نہ اظہار کریں، لیکن اندر تو پچھتاتے ہیں یہ کہ ہماری اولاد ہماری نہیں ہے. یہ کسی غریب آدمی کو اور ایک مولانا کو دیکھتے ہوں گے نا کہ جس کا بیٹا اپنے باپ کے پیچھے اسی کی جوتیاں اٹھا کر جا رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر رش کرتے ہوں گے کہ یار یہ کیسا بیٹا ہے کہ یار اپنے باپ کے پیچھے یوں چل رہا ہے، اور میرے بیٹے کو دیکھو میرے کو جوتی اٹھا کے سر پہ مار دیتا ہے، سر پہ مار دیتا ہے، چلا میرے با چل آیا بڑا سمجھانے کے لیے. تو یوں مطلب کہ اس کلچر کو، اس کلچر کے لیے تھوڑی کو آپ نے اولاد کو مطلب پروان چڑھایا تھا کہ آج اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے. یار ایک سمجھدار اسلامی بھائی نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا، گو وہ 100% درست نہیں ہوگی وہ بات، لیکن اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ جو لڑکی کالج کی سیڑھی چڑھ جانا اس کی آبرو سلامت نہیں رہ سکتی. اگرچہ وہ 100% وہ بات صحیح نہیں، لیکن میرے کو وہ بات ذہن پہ جمتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ گرم اور ٹھنڈی تار ملے تو بلب روشن ہوتا ہے، اللہ عزت محفوظ رکھے. پھر یہ پکڑ کے روتے ہیں کہ بھاگ گئی دعا کرو. ارے تم نے مان کے کیوں نہیں رکھا یار، باندھو اس کو چار دیواری میں رکھو، چادر اور چار دیواری جو اسلام نے جو تعلیم دی اس کے مطابق اس کو رکھو. کیسے بھاگی، کیوں بھاگی، باہر نکالا گی اس کو. میں اگر آپ گوشت کی بوٹی یوں لے کر جائیں اور چیل یوں چک کے لے جائیں تو اب یہ واویلا کرنا بیکار ہے آپ نے یوں کیوں کیا یار اس کو کوئی ٹھیلے میں یوں سنبھال کے لے جاتے تو چیل نہ لیتی تو اب یہ کہ اس بوٹی کو تو واقعی سنبھال کے رکھتے کہ چیل لے جائیے اب پھر یہ بڑی بڑی بوٹیوں کو یوں بازار میں ڈال دیا تو اب وہ شیطانی چیلیں اس پر تو جھپٹے ماریں گی نا ان کو بھی لے ہی جائیں گی اور لے ہی جا رہی ہیں دھڑا دھڑ لے جا رہی ہیں بہت مطلب بری حالت ہے ہمارے معاشرے کی اور ایسی بری حالت ہے کہ میری یہ باتیں بھی ہماری یہ باتیں بھی ان کو کھٹکتی ہوں گی غصہ آتا ہوگا اور پتہ نہیں کئی ناظرین ایسے ہوتے ہیں جو اب بند بھی کر چکے ہوں گے کہ یار یہ مولانا ہے مولانا چھوڑو اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ابھی غصہ آ رہا ہوگا لیکن جب اپنے پر بیتتی ہیں نا تو پھر وہ یاد آتی ہیں ساری باتیں یہ الحمدللہ مطلب یہ کہ ہم پر نہ بیتنے کے باوجود یعنی کہ یہ تجربات اتنے یہ واقعی جو بیتنے والا جو آپ نے فرمایا نا آسان بھائی ایک فیملی ہے اس کا ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا اور کماؤ بیٹا اس پر ایک ہلکا پھلکا سا فالج کا اٹیک ہوا اب اس کے گھر کا ماحول ایسا تھا خود اس نے مجھے بتایا اس کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اس میں یہ روحانی علاج اور تعویذات اور یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اب اس کے پاس دعوت اسلامی کا دیا ہوا ایک تعویذ تھا تو اس نے اس کے پرس میں تھا یا کہیں رکھا ہوا تھا تو اس نے مطلب کہ گھر والے سارے پریشان کو اس کا اس نے خود مدنی چینل پر آ کر یہ باہر بیان کی ہے ہاں اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا تو منہ ٹیڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے منہ آواز ہی نکل دیتی اس نے کچھ کر کرا کر گھر میں بتایا کہ وہاں وہ جو چیز رکھی ہوئی ہے نا وہ نکال کر پانی میں ڈال کر مجھے ڈالو تو اس نے وہ تعویذ نکالا پانی میں ڈالا اور پانی میں ڈال کر جب اس کو جو دیا گیا پلایا گیا تو آہستہ آہستہ تو اس کی ریکوری ہونی شروع ہو گئی اور جیسے ہی ریکوری ہونی شروع ہو گئی تو اس کے گھر والوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہو گئی اس کا منہ کیا کھلا گھر والوں کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ اور باقاعدہ مجھے اس نے بتایا کہ میرے گھر میں جو اس بات پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے اب مجھے کہنے لگے گئے یہ تو دعوت اسلامی والوں کے پاس جا اور یہ تو یہ جو کچھ کرتا نا تو کرتا رہے ہم کو سمجھ میں آ گئے یہ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے اوپر پڑتی ہے نا تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ کیا تو اسی طرح یہ ماحول ہے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آگ گھروں میں لگی ہوئی ہے یہ دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے گھر میں آگ نہیں لگی ہے مگر یہ ہمیشہ یاد رکھیے اپنے جب پڑوس کے گھر میں آگ لگی اور آپ نہیں بجھاؤ گے نا تو اللہ نہ کرے اس کی چنگاری اگر آپ کے گھر میں آئی تو پھر اپنے گھر کو کیسے بچاؤ گے آپ اپنے گھر کو آگ سے بچانا ہے تو اپنے پڑوسی کو اور اپنے محلے کو آگ سے بچائیے اس کے لیے نیکی کی دعوت عام کیجئے اور یہ برائیاں جس سے ابھی بیان ہو رہا ہے جو بے حیائی سے چلی اور طلاق تک پہنچی اور یہ جتنی اس دوران گفتگو ہوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور پھر میں آخر میں وہیں آ کر رکوں گا جہاں سے حافظ صاحب نے بھی شروع کیا اور انہوں نے ایک طرح سے اسلامی بہنوں کا ان معنوں کا تحفظ بھی کیا کہ اسلامی بھائی اپنے غصے پر قابو پائیں اور جذبات میں آ کر وہ جملے نہ کہیں جس سے یہ بالکل گھر کا شیرازہ بکھر جائے یہ کانچ کا محل ہے پتھروں سے مت کھیلیے شیشہ ٹوٹ جائے گا سب یہ جو آپ نے شاید فرمایا نا کہ یہ طلاق کی شرح کے حوالے سے بابا ایک ہمارے پاس آیا تھا تلفتہ میں اس نے بتایا کہ کچھ سال پہلے کی جو تعداد تھی وہ ہزاروں میں تھی ابھی جو صرف رجسٹرڈ ہمارے پاس کیسز ہیں نا ان کا کہنا تھا کہ 5 لاکھ کے قریب ہو چکے ہیں بقول ان کے طلاق اور خلا وغیرہ کے ہیں اچھا اور اس میں اکثر وجہ یہ صحیح فرما رہا جی صاحب جو سامنے آئی ہے سوالات پر وہ یہ آتی ہے لو میرج وہ اصل میں وہ ہاں لو میرج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں فلم کا جو اینڈ ہے نا وہ بھی ہماری زندگی کا اینڈ ہے یعنی اس کے بعد جو آگے کی زندگی گزارنی ہے وہ سامنے نہیں ہوتی کہ آٹے دال کا بھاؤ جب پتا چلتا ہے پھر جب سارے معاملات سامنے آتے ہیں نا تو پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ آگے کی زندگی یہ جو ہمیں فلم کے اندر بتائی نہیں گئی تھی تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنتی ہے اور اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا وغیرہ کا سلسلہ ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ طلاقوں کے سلسلے یعنی آتے رہتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے ذریعے اس سے رابطہ ہو گیا اس ویب سائٹ کے ذریعے اس سے رابطہ ہو گیا یعنی آ کے بیان کرتے پہلے طلاق ہو گئی ہو گیا معاملہ ہو گیا کیا ہوا ساری ڈیٹیل لیتے ہیں پھر اس کے بعد پتا چلتا ہے آخر میں کہ مسئلہ تھا کہ آپس میں لو میرج ہوئی ہوئی تھی اب وہ گھر والے آنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان کا بیان لیا جا سکے کہ کیا معاملہ ہو چکا ہے اس میں کورٹ میرج ہوئی ہے اب کورٹ میرج کا تو اس وقت ایسا نتیجہ نکلا ہے کہ یہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا وہیں ختم ہو رہی ہے. یہ کورٹ پر آ کر میرج کرتے ہیں نا, کورٹ پہ آ کر کھلا نے فارغ کرواتے ہیں, جج نے وکیل ان کا کام کرتے ہیں, جج نے وکیل ملاتے ہیں, جج نے وکیل الگ کر دیتے ہیں. یہ سارا مطلب کہ ان کا یہ ملا جلا سا ہے. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے اور آمین آپس سے محبت عطا فرمائے. آمین. بابا یہ کچھ ہمارے پاس وہ چلائیں تاثرات وغیرہ, پھر وہ دکھاتے ہیں بابا. یہ تراویح والا جو مسئلہ تھا وہ آپ سے لینا تھا ہمیں. آج صلاۃ التسبیح جی بابا نومی شب ہے, تو اس لیے ہم کو 2 بجے ختم کرنا چاہیے. تراویح والا کیسے کل سے؟ ٹھیک ہے بابا چلائیے. مدنی چینل جو کہ تمام ممالک میں اسلام کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے کہ آج گھر گھر میں مدنی چینل چل رہا ہے. جب 12 ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے تو ہر وہ گلی ہر شہر میں چراغاں اور جھنڈیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں. یہ سارا مدنی چینل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جن کی منتوں سے آج ہر طرف عاشقان رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اپنے انداز میں مظاہرہ کرتے ہیں. مدنی چینل پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وقت ذکر جاری ہے, نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, تو اس سے اہل سنت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. مدنی مذاکرہ میں خود دیکھتا ہوں, اس میں قید کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے. میرا نام عاطف صفدر رندھاوا ہے, میرا تعلق توبہ ٹیک سنگھ سے ہے. میرا سوال مولانا الیاس اتار قادری رضوی سے ہے کہ وہ اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایک روزہ دار کے پاس بیٹھ کر جو لوگ بے روزگار ہیں سگریٹ پیتے ہیں, اس کا دھواں روزے دار کے حلق میں بھی اندر جاتا ہے, اس سے روزے دار کے روزے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ روزہ دار اگر خود دھواں کھینچے گا نا, جیسے سگریٹ پی یا اگربتی کے قریب دھواں کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ویسے دھواں فضا میں ہے اور وہ اس کے سانس میں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بپو کل سوال ہوا تھا کہ جو یو کے وغیرہ میں چندہ باکس رکھے ہوتے ہیں ہمارے, تو اس میں غیر مسلم بھی کوئی رقم ڈال جاتا ہے, تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یو کے میں مطلب یعنی کہ یو کے یا دیگر ممالک میں, بلکہ یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا پاکستان میں بھی, کہ بعض اوقات غیر مسلم بھی عطیات باکس میں عطیات چندہ ڈال دیتے ہوں گے. تو اب اگر یہ نیاز مندانہ طور پر ڈال دیتے ہیں تو جائز ہے, لیکن ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان سے کہیں کہ ہماری مدد کرو, کہ اس میں مسلمان کی عزت نہیں ہے, ذلت ہے. غیر مسلموں سے مانگے نہیں, بن مانگے اگر دیتے ہیں اور احسان نہیں رکھتے, ویسے نیاز مندانہ طور پر ڈال دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لے لیتے ہیں, رکھ لیتے ہیں, حرج نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا مجلس سے ڈاکٹر کے علاوہ یہاں پر ہمارے مجلس سے حکیم کے اسلام بھائی بھی حاضر ہوئے, اور جس طرح پچھلے سال بھی ہمارے پورے خاندان حکیموں کا, تو انہوں نے بھی یہاں آنا تھا لیکن ان کے والد صاحب یا گھر میں کسی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی, تو انہوں نے سلام بھی عرض کیا دعا کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص ستاری, زمزم نگر حیدرآباد ٹنڈو جان سے. میرا تعلق ویٹنری سے ہے, طب حیوانات سے. کسی اسلام بھائی کا سوال ہے بابا جان. وہ اسلام بھائی 30 دن کے اعتکاف میں ملتان شریف میں بیٹھا ہوا ہے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ نماز کے اندر, مطلب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک ان کی زبان سے نکلا کہ رمضان المبارک جا رہا ہے, اور وہ بلند آواز سے رونا شروع ہو گئے, اور کچھ نعتیہ اشعار ان کے ذہن میں آئے اور اس کے بعد بھی وہ رونا شروع ہو گئے, تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ جزاکم اللہ خیر, اصلاح فرما دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غم رمضان آئے, کیا ہوا؟ رمضان المبارک چار ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا دوران نماز، نماز کا کیا بنا؟ فاسد ہو گئی نماز، اس کی ٹوٹ گئی، یہ جو جملہ نکلا اس وجہ سے ٹوٹ گئی، رونے سے نہیں ٹوٹی، یہ جملہ نکلا اس وجہ سے ٹوٹی، اشعار زہر میں آئے اس سے بھی نہیں ٹوٹی، جو زبان میں زبان سے اس نے وہ کلام کیا نا جو قرآن نہیں ہے، اور ایک کلام کیا اس نے، جیسے کہ اگر وہ ان اللہ و ملائکتہ یہ آیت پڑھی گئی اور اس کے جواب کی نیت سے اس نے درود شریف پڑھا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کہ جواب دیا اس نے، یہ اپنے نماز کے احکام میں اس کے مدنی پھول موجود. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ کوئی سوال ہے، نہ کوئی ذہنی آزمائش ہے، نہ رمضانی کسوٹی ہے. ڈاکٹروں سے شعر پوچھو. ہاں اپنے ماحول کے ماشاءاللہ ڈاکٹر جیسے آتے جاتے ہیں. تو یہ ہدایہ کے بخشش کا ایک شعر بتا دے آپ، ہدایہ کے بخشش جس میں طبیبوں کا تذکرہ ہے نا. چلے ٹھیک جی بابا، حکیم لفظ طبیبوں ہے بابا، دونوں مل کر اگر دینے تو. ہاں جو بھی ڈاکٹر، حکیم، ویٹرنری، جانوروں کے ڈاکٹر، انسانوں کے ڈاکٹر، ہومیوپیتھک، سب مل کے زور لگا لے ہدایہ کے بخشش سے شعر تلاش کر کے دکھائیں. نہیں آپ نے پورا نہیں، اتنا نہیں، اللہ اگر یہ ڈاکٹر لوگ بتا دے یار، یہ تو دانت کو آ رہی ہے حکیم صاحب، تو یہ تو بتا دیں گے شاید. طرز میں دوسروں کو بھی تو تھوڑی تبازبائی کرنے دو رہے یار. چلیے آپ بتائیے حکیم صاحب، لیکن غریب تاری کے لیے تیار رہیے آپ، دو شیر غلط بتایا تو پھر یہ ہمارے مدنی سپاہی ہو سکتا ہے آپ کو گرفتار کر لیں. سب طبیبوں نے دے دیا سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آئی ساگر دوا نہ کرے. شیر درست ہے نہ تو یہ پہلے نعت خوانے بعد میں طبیب ہے نا، آقا کی سنا گاری پہلے. ماشاءاللہ ایک اور شعر جی، آگے سے بھی کوئی بابا اگر حصہ لینا چاہے تو. فنائے مسجد میں بھی جی، فنائے کبھی کوئی نہیں جاتا ہے، بالکل فنائے مسجد میں جاتے ہیں، فنائے مسجد میں چلے جائیں لبیک باہر، فنائے مسجد میں آ گئے تو. اب میں ڈاکٹروں سے ایک سوال کرتا ہوں، چلے ڈاکٹروں سے سوال ہو رہا ہے، ڈاکٹروں حکیموں سے اب یہ جواب دیتا ہوں، میرے نعت خوان بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں جواب. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا؟ اللہ اس ٹائم پہ کھڑے ہو رہے ہیں طلبا تو اب دوڑیں گے نا، پیچھے بھی ہیں. نہیں ان کو نہیں، ڈاکٹروں حکیموں کو، ان کی باری ابھی اختلاف ہے، لیکن ایک نام جس پر زیادہ اقوال ایک نام پر جمع ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان عبد الرحمن. جواب درست ہے، بھائی دونوں کو تحفہ دو، مغاقیدی صلو علی الغبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج فنائی مسجد والوں سے ایک سوال ہو جائے بابا یا شیر. فنائی مسجد میں زیادہ بیٹھنا شروع کریں گے ایسا نہ ہو پھر. نہیں ماشاء اللہ یہ اب یہاں پر مسجد بھرنے کے بعد باہر بھی کافی اچھے انداز سے جو ہاتھ اٹھائیں گے بابا ان سے ہم سوال بھی پوچھ لیں گے. لبیک بابا. مدنی کسوٹی. سبحان اللہ. اب میری مطلوبہ شے تک پہنچے. مگر جو جو جواب غلط دے گا اس کو مدنی سزا قبول کرنی ہوگی. دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا بابا جان محمد سجاد باب المدینہ کراچی سے, کیا آپ کی مکتوبہ شے انسان ہے؟ لا. چاند رات تین دن مدنی قافلہ کم از کم مدنی سزا. جو بیٹھے گا اس کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جی فراز اتاری چشتیاں سے. باپا جی آپ کی مطلوبہ شہر انسانی. انسان تو نہیں ہے, جواب ہو گیا نا, اب ڈبل سزا دو اس کو. ظاہری حیات سے متصف ہے. جب انسان نہیں ہے ظاہری حیات سے ان کو ٹریبل سزا, بارہ دن کے قافلے میں بھیج دو ان کو چاند رات کو. نہیں کنفیوز ہو گئے ہوں گے, بولنے دیں ان کو. جی بابا. باپا جی کیا وہ مقدس مقام ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وزیر اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے حاضر ہوا ہوں. کیا وہ پاکستان میں جو آپ کے لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا وہ بغداد شریف میں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام میر خان ہے, کندکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. کیا ان کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے؟ لا. امین بھائی تھوڑا قریب آ جائیں, رینج سے تھوڑا دور نکلتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ. جی اور کوئی سوال کرنا چاہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان کیا آپ کی مطلوبہ شاہ کا تعلق بے جان چیز ہے؟ لعن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی وہ کیا پہاڑ ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کیا وہ مکہ میں ہے؟ نعم نعم معنی ہاں، لا معنی نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، محمد اقبال اتاری بصیر پور ضلع اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، آپ کی جو مطلوبہ شے ہے اس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نعم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، کیا وہ مزار شریف ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، محمد سعادت تاری گلزار طیبہ سے حاضر ہوا ہوں. کیا وہ اس چیز کا تعلق حرم شریف سے ہے؟ نعم. سوالات ختم ہو گئے. جی پاپا، اب شے کا نام لینا. اچھا نام، ہاں مدنی فیس کے ساتھ بھلے نام سنائیں. مدنی فیس کے ساتھ نام، حرم شریف میں ہے، مکے میں ہے، مسجد الحرام میں. مسجد الحرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی، کیا حجر اسود؟ لا. گرفتار کر لو بابا، ہاتھوں ہاتھ کو دے دیں. مدنی ان کو، ان تو کوئی ہاتھوں ہاتھ. بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، 30 دن کا مدنی قافلہ کب؟ محرم شریف میں انشاءاللہ. پیارے بابا جان، کیا وہ حجر اسود ہے؟ لا. 63 دن. اب تو 63 دن تربیت کروا لوں. ابھی ابھی وہ جواب گزرا. اس وقت یہ مائک لوٹنے کے چکر میں ہوتے ہوئے توجہ نہیں رہتی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا وہ مقام ابراہیم؟ لا. پاپا ان کے لیے 30 دن. ہاں ان کو بھی 30 دن تو ہونے چاہیے نا، اگر دے دیں تو مہربانی ان کی یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احسن رضا، فیضان مدینہ سردار آباد سے حاضر ہوں 30 دن کے لیے. باپا، آپ کی مطلوبہ شے میزاب رحمت ہے؟ میزاب رحمت. لا. اب یہ نام لیتے جائیں گے تو آ ہی جائے گا شاید. پاپا کوئی اگر، یعنی کہ آخر، یعنی کہ پورا کعبہ شریف ہے، وہ کیوں آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اس کے مطلب یعنی کہ نسبت رکھنے والی وہاں قرب و جوار کی کیا کہنا چاہیے اشیاء. دیکھیے اب کون پہنچتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا احمد رضا اتاری سردار آباد فیضان مدینہ جامع مدینہ. کیا وہ آپ کی مرادی چیز جو ہے وہ غلاف کعبہ ہے؟ جواب درست ہے. خوب آنکھوں سے لگا یا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگا یا ہے غلاف کعبہ. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. نام کا اعلان بابا. یہ دعا پڑھیں اس سے پہلے وہ سندیاں والا سندلیاں والا پنجاب کے سندلیاں والی پنجاب پاکستان میں مدینہ شریف کے ٹکٹ کی قرعہ اندازی ہوئی ہے. پاک الف ثانی کابینہ کی اس میں اجتماع میں جو اس وقت جمع ہے خوش نصیب مسافر مدینہ جو انشاءاللہ بنیں گے محمد یوسف بن سلطان محمد یوسف بن سلطان یوسف بن سلطان ماشاءاللہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. آج سے بس آقا کی سنت سجانے کی نیت فرما لیں اور اب تک منڈائی گھٹائی سے توبہ بھی کر لیں. اللہ آپ کو مبارک کرے, اور جب کبھی ٹھوکرے کھاتے ہوئے مدینے حاضری ہو تو میرے آقا کی بارگاہ میں مجھ گناہگار کا سلام عرض کرنا. شیخین کریمین کے درباروں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بقیع و مغلہ, سید و شہادا سیدنا حمزہ شہادا احد, سب کے درباروں میں میرا سلام, میرے بے حساب مغفرت کی دعا کرنا. کوئی مدنی قافلہ بھی شکرانے میں کر لیں, تیس دن کا مدنی قافلے میں لے جاؤ بھائی ان کو تاکہ کچھ سیکھ بھی لیں نا. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف, اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, سبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جائیں, مدینے سے مجھ کو بلاوا ملا سچکا نہیں پڑتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیے دعا پڑھ لیجئے. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا ان شاء الله صلاه التسبيح صلاه والسلام کے بعد 12 منٹ یعنی یوں کر لیا 2:19 صلاۃ التسبیح کا وقت کم و بیش انشاءاللہ 2:19 عالمی مدنی مرکز باب المدینہ فیضان مدینہ میں ادا کی جائے گی انشاءاللہ. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام، شمع بزم ہدایت پہلا کھو سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سلوت پہ لاکھو سلام، غوث اعظم امام توقع بن نوقع حبیب اللہ سلام علیک، شمع محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شوکت پلا کھو سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھے ہارا رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کھو سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام. والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي یا قرشی، یا ہاشمی، یا مطلبی، یا رسول اللہ. یہ 19 منٹ کا میں نے اعلان کیا جو کم ہے، میرا خیال ہے 25 منٹ. صلاۃ و تسبیح کی جماعت کا وقت 25 منٹ، 2:25، 2:25 پر انشاءاللہ فیضان مدینہ میں صلاۃ و تسبیح کی جماعت قائم ہوگی کم و بیش انشاءاللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.